NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Agenten zijn massaal aanwezig bij een pand in het centrum van Ede. Volgens de politie is er iemand die een gevaar kan zijn voor zichzelf of de omgeving en wordt de situatie ernstig ingeschat. Heel veel meer is op dit moment niet bekend. Op sociale media roept de politie op om het centrum van Ede te mijden. Een beruchte bendeleider in Haiti staat open voor gesprekken over de toekomst van het land. Dat heeft Jimmy Cherizier, beter bekend als Barbecue, gezegd in een interview met Sky News. Cherizier zegt ook dat militairen en agenten uit het buitenland in Haiti als vijanden worden gezien. Op het recreatiepark van ondernemer Peter Gillis in het Brabantse Ommel is vannacht een grote brand uitgebroken in een chalet. Het vuur werd opgemerkt rond 1 uur. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De vergunning voor het recreatiepark werd in december ingetrokken. En de politie heeft gisteravond in moeten grijpen bij een onverwachte bijeenkomst van autoliefhebbers in Kuik. Het verkeer kwam compleet vast te staan toen duizenden automobilisten het dorp in wilden rijden. Tot midden in de nacht waren ook de snelwegafritten naar het dorp afgesloten. Het weer, een bewolkte ochtend met vooral in het oosten zon. Het wordt vanmiddag 11 graden aan de kust tot 19 in het oosten van het land. Ster. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is 2 minuten over... Nee, 3 minuten, bijna 4 minuten over 8:30. Nou, het begint, maak er 5 al, van. Begint al lekker. Het is stille zaterdag. Eigenlijk zouden we gewoon onze mond moeten houden. Maar ja, gaan we natuurlijk niet doen. Het is nou eenmaal ons vak om die mond open te trekken. Precies. Wat gaan we doen? Nou, Kees Boman komt om 9:00, gelukkig. Die is er altijd. Tenminste, bijna altijd. Daarna gaan we praten met Tom Jan Meus. Die schreef het essay van de maand van de filosofie. En dat heet Duidelijkheid. Ja, we krijgen meer filosofen voor vandaag. Ik waarschuw u alvast. Machiavelli, Adorno, Hannah Arendt, van alles komt er langs. De uitzending heeft kortom een reflecterend karakter. Dat is ook ons eerste onderwerp. Maar eerst ga ik vertellen wat we nog meer doen. De 64-jarige bodybuildster Anita van Westrop komt langs. We gaan het hebben over papegaaien die kunnen gamen en die ook een verschil in toonhoogte kunnen horen van liedjes. Heel interessant onderzoek. En om 10:00 gaan we met Hans Schnitzel een ode aan de kroeg brengen. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En we hebben 2 winnaressen van het Concours de la Chanson. Ja, we gaan live live muziek laten horen. Dat doen we niet vaak, maar wel heel leuk. Franse chansons. Zometeen nog waarom we minder dierlijke eiwitten zouden moeten eten. Maar ik zei het al, eerst gaan we reflecteren. Ja, de NOS op onszelf. Kan dat eigenlijk wel? Dat is de grote vraag. De NOS en Tom Egbers, die hebben geschikt. Egbers mag weer programma's presenteren voor de NOS. De presentator zegt dat hij er blij mee is. Goed om weer aan het werk te gaan. En hij zegt dat hij een jaar lang voortdurend heeft gereflecteerd. Voortdurend? Ja. En daar sloegen wij op aan. Hoe ziet dat eruit? Voortdurend reflecteren. Onderzoek van Harvard University heeft aangetoond dat 15% van de respondenten maar werkelijk in staat bleek tot zelfreflecterend vermogen. 15%. Laat het even op u inwerken. Iris Posthauer, trainer, expert, ontspannen grenzen stellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zelfreflectie. Dat is wel een mooi onderwerp. Ja. 15% van de respondenten bleek in staat tot zelfreflectie. Schokkend, hè? 85 dus niet. Ja. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Als toch niemand aan zelfreflectie kan doen, dan kunnen we al die discussies meteen staken. Ja, het is een beetje zoals met autorijden, toch? Dat we allemaal denken dat we heel goed kunnen autorijden, beter dan gemiddeld. En dat lijkt met zelfreflectie ook zo. Hè? De meeste mensen denken toch dat ze best wel over zelfreflectie beschikken. En dat blijkt dus wat niet minder, dat minder aan de hand te zijn. Af, hoe dat dan gemeten wordt, of iemand in status tot zelfreflectie. Ja, dus ik ben even in dat onderzoek gedoken. En deze onderzoekster van Harvard, Tasha Jurek, die onderscheidt twee componenten aan zelfreflectie. Namelijk introspectie, dus interne zelfreflectie, en externe. Dus hoe andere mensen je zien. En het lijkt alsof vooral aan dat laatste nog veel schort. Leg eens uit wat het verschil is. Wat is zelfreflectie en wat zijn dan die variaties? Nou, dus het bewustzijn van hoe je zelf in elkaar zit, dat je een beetje weet wat je patronen zijn, je hang-ups, je gekkigheid. Dat is het interne deel. Maar je hebt ook nog het externe deel. En dat is dat je bewust bent van hoe andere mensen zien en hoe je overkomt. En dat lijkt wat minder. Tenminste, dat is wat ik zelf herken in mijn werk. Dat we dat vaak overschatten, de mate waarin we dat doorhebben. Ja. Dus we denken eigenlijk allemaal dat we iets leuker, aardiger en beleefder zijn. Zeker, ja, want we beoordelen onszelf door het filter van onze goede intenties. Toch? Want we denken, maar ik bedoel dat goed, of ik heb er een goede reden voor. En dan heb je eigenlijk helemaal niet meer in de gaten dat er best wel veel lading doortrilt in je boodschap. Zeker als het een beetje een geladen onderwerp is. Ja, dus u geeft trainingen, hè? Ja. Merkt u dat veel mensen daar niet toe in staat zijn om zich te realiseren hoe ze overkomen op anderen? Ja, de mensen die naar mijn training komen, die zijn meestal wel bereid om naar zichzelf te kijken. Anders komen ze niet dan naar die training. Of ze moeten naar die training. Ja, dat probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen, want dat is voor niemand leuk. Maar inderdaad, dat laatste stuk, dat blijkt heel moeilijk. Zeker als het je aan het hart gaat of als je je aangevallen voelt, dan heb je zo snel de neiging om jezelf veel milder te beoordelen dan dat anderen jou zien. En is dat te leren? Ja, want het is niet een aangeboren iets. Het is je kunt prima op jezelf reflecteren, je kunt feedback organiseren. Maar er zijn zoveel valkuilen in zelfreflectie. Hè, dat Tom Egbers een jaar aan zelfreflectie gedaan heeft. Voortdurend. Voortdurend heeft hij dat gedaan. Dan weten we natuurlijk helemaal niet hoe die dat gedaan heeft. Misschien heeft u wel een training gevolgd. Ja, dat mag. Ja, precies. En met hele gedegen mensen in gesprek gegaan. Maar dat zelfreflectie, daar zitten zoveel valkuilen in. En er zijn zoveel ego-beschermingsmechanismen die dat in de weg staan. Dat best wel moeilijk is. Veel moeilijker dan veel mensen denken. Valkuil? Hoe werkt dat? Nou, bijvoorbeeld dus de valkuil van zelfrechtvaardiging. Je schiet al heel snel in de soort groef van zelfrechtvaardiging. Dus zodra er iets van een deukje in je ego dreigt, komt dat zelfrechtvaardigingsmechanisme met soort piepende banden, gillende sirenes aangesneld. En dan gaan we kijken, dan gaat dat zelfbeschermingsmechanisme kijken, oké, en waarom is dit zeker niet jouw schuld? En dan, dat is een soort reflex, die hebben we allemaal. Daar hoef je niet narcistisch of psychopaat of zo voor te zijn of heel beroemd. Alhoewel de mate van roem wel een soort omgekeerd evenredig is met de mate van zelfreflectie. Er zijn ook allerlei onderzoeken over. Oh, interessant. Super interessant. Ja, het is zo interessant. Het is echt vlek op vlek allemaal. Maar dan gaat dat zelfbeschermingsmechanisme dus kijken van oké, waarom is het niet jouw schuld? Aha, ze zijn zelf heel gevoelig. Of het zijn anonieme klachten. Ja, daar kan ik natuurlijk niks mee. Of, ja, nee, maar ik ken mezelf toch? Ik ben een gewone jongen. Of het is Champions League tv maken. Is dat ego een soort dictatoriaal politbureau dat alle informatie filtert en spint? Zo goed gezegd, ja. Ja. Ja. En dat vindt wel weer een weg om jezelf recht te praten. Ja, want we hebben natuurlijk heel veel baat bij zelfbehoud. We moeten het met onszelf zien te rooien. En we moeten met onszelf verder. En je kan bijna niet jezelf echt kritisch bekijken. En wat je natuurlijk vaak gaat doen, is ook nog in je omgeving vragen. En dan voelt het als, nee, maar ik ben er nu echt goed mee bezig. Maar het is eigenlijk een soort bezigheidstherapie voor je brein. Dat voelt nuttig en alsof je goed bezig bent. Maar je zit eigenlijk in een soort groef. Want de mensen om je heen, tenzij je dat echt aan kritische mensen vraagt, die zullen eerder zeggen, nee, ja, belachelijk. Natuurlijk, ja, maar we kennen jou toch? Als je dus iemand moet helpen in zo'n training, dan ga je dus proberen om zo'n persoon tot zelfinzicht te laten komen. Ja, klopt dat? En ik vroeg maar hoe je dat doet zonder dat zo iemand meteen, zoals u beschrijft, in die verdediging schiet. Ja, dus het is inderdaad belangrijk dat je dat een soort kaping van het brein die heel snel op de loer ligt, omzeilt. En als het gaat om aanspreken, dat wat in de training natuurlijk ook gebeurt, van joh, je komt best wel pittig over als je dat zo zegt. Dan zijn er heel veel dingen die je kunt doen om het wat ontspannender te maken, zodat de ander het kan horen. Want dat is het belangrijkste. Ja, en wat voor hulpmiddelen zijn daar dan? Nou, het belangrijkste is dat je, het begint, laat ik zo zeggen, met als jij zelf iets wil zeggen, iets wat je dwars zit bijvoorbeeld, dat je jezelf ook bewust bent van de lading die jij zelf hebt opgebouwd. Want je bent zelf vaak ook een beetje opgefokt. Hè? Van tevoren heb je al heel gesprek in je hoofd gevoerd. Van, is toch belachelijk, dat zeg je toch niet? Nou ja, ik ga het gewoon zeggen. Ja, maar dan gaat hij natuurlijk. Hè? Dus je zit al in een soort lading die vaak ongemerkt meetrilt in je woorden. Dus die moet je allereerst uithalen. Dus je moet een soort clean taal bezigen. Dat is heel belangrijk. Dus een soort triggerwoorden eruit slopen. Bijvoorbeeld gewoon is zo'n woord wat er heel snel in komt. Ja, ik vind het gewoon niet leuk. Ja, of ik wil toch nog even terugkomen op de vorige keer. En dan denk jij zelf, dat is heel neutraal wat ik heb gezegd. Maar de toon en die kleine triggerwoordjes, die alarmeren de ander al. Die zetten de ander al op zijn achterste benen. En dat is zonde, want dan ga je er met zijn gestrekt been in. Dus clean taal is al een begin. Nou zijn vaak de mensen, dat zag ik gisteren ook een klein beetje bij Tom Egbers, in een soort rolverwarring van ben je nou dader of ben je nou slachtoffer? Ze voelen zichzelf ook slachtoffer. En dat is best begrijpelijk, want je bent op non-actief gesteld. Ja. Iedereen valt je ineens aan. Je reputatie wordt aan barrels gegooid. Dus je hebt het idee dat je onder vuur ligt. Ja, zeker. En in die taal gaan ze de hele tijd heen en weer tussen zelfreflectie, maar toch ook een beetje voor ongelijkheid. Ja. Ja, heel veel verongelijkheid. Ja. En dat lijkt me ook weer de zelfreflectie in de weg staan. Ja, dat is een soort ongekeerd evenredig aan elkaar. Ja, zeker. Ja, dus zodra er iets van aanval op het ego, of eigenlijk aanval op het beeld van dat je van jezelf had. Bijvoorbeeld, maar ik ben toch een gewone jongen gebleven. Of ik ben altijd heel aardig tegen iedereen. Zodra dat niet meer klopt. En dus zodra eigenlijk de interne zelfreflectie en de externe niet meer kloppen, dan is dat heel, heel pijnlijk. En dat zie je natuurlijk ook aan alles hierin. Maar we hoeven het niet speciaal over Tom Egbers te hebben, maar goed, dat was wel de aanleiding voor dit gesprek. Ja. Uit wat hij gisteren zei. Hij zei dus, ik heb het voortdurend het hele jaar aan zelfreflectie gedaan. Uit de woorden die hij sprak, bleek dat daaruit. Ja, ik vind het heel. Ik vind het heel lastig. Ja, nee, vond ik eigenlijk niet, om eerlijk te zijn. Maar goed, ik weet dat niet. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Ik weet niet of hij met deskundigen heeft gepraat. Nee. Dat er niet de schijn van. Maar laten we ook. Wat ik eigenlijk belangrijker vind, is dat we normaliseren dat het gewoon hartstikke lastig is om naar jezelf te kijken. Ja, zelfreflectie. 15% maar, hè? 85% is er niet zo goed in. Ja, of moeten er in ieder geval een beetje aan werken en wat meer moeite voor doen. En zodra we denken, maar dat zit wel goed met mijn zelfreflectie, dan ben je al in de gevarenzone. Dus het is eigenlijk heel goed als je denkt, oh ja, maar misschien heb ik, ja, we zijn allemaal wandelende blinde vlekken. En zodra je roem stijgt, krijg je ook minder feedback, krijg je minder, geloof je ook meer in jezelf. Je gaat natuurlijk een beetje geloven daarin. Het zit best veel, ligt best veel, nou, er zijn best veel valkuilen. Ik vraag me af, wanneer ben je eigenlijk gelukkiger? Met of zonder zelfreflectie? Zijn de mensen die nooit over zichzelf nadenken uiteindelijk gelukkiger, omdat ze niet zichzelf kastijden? Of hebben die een grotere kans om maatschappelijk vast te lopen, waardoor het ongeluk toch op de loer ligt? Ja, daar lijkt een beetje begripsdefinitie. Zelfreflectie is wat anders dan een soort hyperzelfbewustzijn en jezelf kastijden. Oh, maar je hoeft er niet onder gebukt te gaan. Nee, het moet een gezonde balans zijn tussen hoe je jezelf ziet en hoe je wat je denkt van hoe je overkomt op anderen. Een soort twee camera standpunten. En daar kan je ook heel gelukkig en tevreden in zijn. Ik onderbrak je, Mieke. Wat wilde jij zeggen eigenlijk? Oh nee, ja, dat was ook zo. Het ging erover of als je elkaar aanspreekt op het gedrag, dat ik begreep dat u daar een paar slimme hulpmiddelen voor had. Ja, een soort hacks. En toen dacht ik, misschien kunnen we die nog even die aan, de, leuk, luister, hè, aan de luisteraars meegeven. Ja, dat is leuk. Nou, wat ik een fijne vind, is je schedel lichten. Ik noem dat in het boek in denkwolkjes praten, zoals een stripfiguur. Weet je, van die denkwolkjes boven zijn hoofd. Daar denk je vaak veel vrijer dan dat je zegt. Dan zeg je bijvoorbeeld, waarom onderbreekt hij me nou? Waarom onderbreekt hij me nou de hele tijd? Ja. Dat doet hij de hele tijd, die Pieter. Hè? Bijvoorbeeld, stel dat dat echt zo was. Ja, dat is ook echt, zo dominante man. Ja. Dan ga je dat natuurlijk niet zo zeggen. Hé, je onderbreekt me de hele tijd. Want en ik word er helemaal gek van. Maar als je je denkwolkjes uitspreekt met een klein zinnetje ertussen, dat je bijvoorbeeld zegt, joh, Pieter, ik dacht bij mezelf, waarom onderbreekt hij me nou de hele tijd? Dan is er opeens een soort afstand en dan kan je daar veel beter naar luisteren. Kun je iets bij voorstellen of klinkt dat heel abstract? Het is niet abstract, maar ik vraag me af of dat nou echt zoveel verschil uitmaakt. Die boodschap is hetzelfde. Ja, de boodschap is ook hetzelfde. Maar doordat je openheid van zaken geeft, heb je ook een bepaalde intimiteit die beter werkt dan dat je van die cursusachtige zinnetjes van, ik hoor wat je zegt, Pieter, maar als ik nou, met alle respect. Die eigenlijk heel zalvend en ongemakkelijk worden. Dus je kan veel meer dichterlijke vrijheid. Ik ga het eens proberen. In cursus, niet in cursuszinnen praten, is het dan. Dank je wel dat je langs wilde komen. Het is ook een leuk boek. Gaat weer eigenlijk over iets anders. Iets met grenzen stellen. Iris Posthauer, trainer en expert ontspannen grenzen stellen. Dank je wel. Heel graag gedaan. Ja, even iets heel anders. Gemiddeld 21% van de CO2-uitstoot hangt samen met de productie van ons voedsel. En dat is zelfs nog meer dan wij uitstoten met autorijden. Kritisch zijn op wat wij eten kan dus een groot verschil maken. En de boosdoener is dierlijk eiwit. Niet alleen vlees, maar ook kaas en zuivel. Bij ons is Marleen Onwezen. Zij is bijzonder hoogleraar gedragseconomie aan de Wageningen University and Research. En die heeft in kaart gebracht wat wij eten en wat de overheid, de supermarkten en de consumenten zouden moeten doen als we het klimaat minder willen belasten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft een enorme eiwitmonitor gemaakt. Een eiwitmonitor. Daar staat alles in wat wij eten. We beginnen even dus bij die eiwitten. Zijn dat de boosdoeners eigenlijk, die eiwitten? In zekere opzicht? Nee, eiwitten zelf niet. Je hebt eiwitten gewoon nodig. Het is een hele belangrijke bouwsteen om tot je te nemen elke dag. Ja. Maar we eten wel te veel eiwitten en ook te veel dierlijke eiwitten. Ja, en daarom heb je die monitor gemaakt, om dat eens even heel goed duidelijk te maken. Ja, om dat in beeld te brengen, waar staan we nou eigenlijk? Maar dus wisten we eigenlijk toch al wel dat we te veel dierlijke eiwitten eten? Het wordt ons voortdurend om de oren geslagen met plantaardig, plantaardig, plantaardig. Ja, en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom een hele mooie doelstelling ontwikkeld of geformuleerd. Die zegt in 2030 moeten we naar 50-50 gaan, dus meer gebalanceerd. En nu zitten we rond 39% plantaardig, dus dat is echt een heel groot verschil nog. En het is gewoon heel belangrijk om dat goed in beeld te hebben. Ja. Waar staan we nu eigenlijk en waar liggen de kansen? Nou ja, je hebt het idee dat de groep flexitariërs, hè, mensen die gewoon veel minder vlees zijn gaan eten, af en toe nog, maar toch niet helemaal vegetarisch, dat die wel gegroeid is. Maar nou begreep ik dat onderaan de lijn, onderaan de streep, het verschil met vleeseters niet zo heel erg groot is, wat die dierlijke eiwitten betreft. Als je puur naar de verhouding kijkt, klopt dat helemaal. Maar ja, de boodschap is wel veel positiever, gelukkig. Ja. We zien inderdaad dat het aantal flexitariërs groeit over de tijd. Dat is op zich natuurlijk al goed nieuws. Mensen gaan meer openstaan, beter over nadenken. Ja. Van plantaardige eiwitten zijn belangrijk. En ze hebben ook wel echt een ander patroon. Dus we zien ook. Ja, maar toch helpt het niet echt onderaan de streep, begreep ik. Nou, ze zetten wel al stapjes, zeg maar, als je de transitie bekijkt in van heel veel dierlijke eiwitten echt in vlees. Ja. Zetten ze echt al stappen, bijvoorbeeld door de vleesproducten te vervangen met andere dierlijke eiwitten. En dat leunt nog steeds heel zwaar op het milieu. Precies, dan gaan ze een stukje kaas nemen, maar dat is helemaal niet zo heel gek veel beter. Want die zuivel die leunt ook op het milieu. Ja, ja. Dat is de boodschap, toch? Nou, dan moet het toch naar de plak soja. Nou ja, dus ik zou zeggen, zie het als een stap in de transitie. Dus mensen staan al meer open en ze gaan al vervangers kiezen. Is dat het probleem, de mate waarin mensen openstaan? Wat is eigenlijk het obstakel om over te gaan op andere eiwitvormen dan dierlijke eiwitvormen? Waarom lukt het mensen niet? Ja, maar het is zo ingebakken in onze cultuur, in wat we gewend zijn, in hoe we er tegenaan kijken. Dat zien we ook heel erg terug in de monitor. We hebben ook gekeken naar de gedragsdeterminanten. En dan, ja, het is gewoon zo standaard in ons denken. En de macht der gewoonte is het. De macht der gewoonte speelt een grote rol. De manier waarop we kijken naar vlees versus vleesvervangers, zuivel versus zuivelvervangers, dan zien we dat de vervangers veel negatiever scoren. Ze scoren negatiever op smaak, bedoel je? Hoe mensen ernaar kijken, hoe positief ze het zien. Ja. Ja. Nou ja, weet je, dat soja, hè, want we vinden het dus lastig om af te stappen, niet alleen van het vlees, maar ook van de dierlijke eiwitten, zoals yoghurt en kaas. En dat zit inderdaad heel diep in ons denken. Hè? Ik bedoel, dat is er echt ingeramd, hè, met al die melk en de boter. En dat heeft ook met onze cultuur te maken. Maar goed, als je dan allemaal soja gaat eten, dan wordt er weer gezegd, ja, die soja die zorgt ook voor ontzettend veel schade aan het milieu. Doordat al die bossen gekapt worden voor de sojaplantages. Ja. Is dat niet zo? Dat klopt zeker. Maar dat komt ook door een groot deel door de dierlijke eiwitten. Ah. Omdat het veevoer is meestal, exact. Soja. Ja, ja, dus het grootste deel van de soja die wij eten, die eten wij eigenlijk indirect via de dierlijke eiwitten. Omdat er heel veel soja nodig is voor de dieren om te groeien. Ja. Maar als je nou als maatschappij dat zou willen veranderen, en de overheid wil dat, hoe zou je mensen dan op een sympathieke manier kunnen manipuleren om vanzelfsprekender plantaardige eiwitten te nemen? Ja. Wat voor middelen heb je daartoe? Een heleboel. Dus wat we bijvoorbeeld ook zien in de monitor is dat de voedselomgeving ontzettend ook die dierlijke eiwitten uitademt. Dus dat het aanbod dierlijke eiwitten veel groter is. Dat er ook veel meer marketing aandacht gaat naar de dierlijke eiwitten. Of het nou gaat om prijs, portiegroottes, de variatie in keuze die mensen hebben. En daar kun je natuurlijk heel veel ook mee doen. Dus je kunt ook zeggen, kunnen we de standaard veranderen? Kunnen we zorgen dat er meer aanbod is van plantaardige eiwitten? Dat er meer in het schap, maar ook bijvoorbeeld de billboards langs de snelweg. Ja. Dat je daar een avocado op ziet in plaats van een hamburger. Bijvoorbeeld, het klinkt nu gek, maar dat je eigenlijk veel meer op al die momenten ziet dat de plantaardige keuze de standaardkeuze is. En als je nu rondkijkt, is dat echt precies andersom. Het is gewoon de norm. Vlees, dierlijk eiwit nog steeds de norm. Ja. Nou ja, niet alleen eieren zijn natuurlijk ook dierlijke eiwitten, toch? Ja. Zitten midden in de Pasen. Ja, ja. Het is bijna onmogelijk om dat je niet een eitje zou eten met Pasen, hè? Ja, en kijk, de boodschap is ook niet dat je mag geen eitje meer eten met Pasen. Dus het idee is dat je veel beter weet wat de balans is. Ja. En dat je gewoon minder eiwitten nodig hebt. En dat je het aandeel dierlijke eiwitten kunt verlagen Door bijvoorbeeld dus minder die kaas. Kaas vond ik wel verwonderlijk dat kaas eigenlijk net zo slecht is, of zelfs iets slechter dan kip. Qua uitstoot en milieuschade. Ja. Je denkt kip dat is vlees en kaas dat is vegetarisch. Maar uiteindelijk is kaas net iets slechter dan kip. Ja dat klopt. En dat is helemaal niet zo op het netvlies. In hoe er wordt gepraat over de eiwitten, de eiwittransitie. Dan gaat het echt heel veel over vlees. Maar er is heel veel te winnen als je het hebt over kaas. Ja. Nou goed, die monitor die is er nu. We weten hoe de vlag erbij hangt. Hè? Dus verrassend was het niet echt of wel. Nee. Het is meer dat je zegt, zo is het nu en daar kunnen we wat mee. Ja, exact. En dat was ook echt het doel, om in beeld te hebben van waar staan we nu? En als je dat dus allemaal samenbrengt, juist al die verschillende facetten in één monitor, dan kunnen we ook veel beter steeds kijken en checken waar staan we en waar liggen nou de mogelijkheden. Nou ja, waar staan we? Het doel is dus in 2030 op een verdeling van 50-50. En waar staan we nu? Op dit moment eten we met elkaar 39% plantaardige eiwitten en dus 61% dierlijke. Ja, en dat 50-50, dat is een einddoel. Als we dat halen, dan is iedereen blij. Ik denk dat het een startdoel is. Ja. En dat er daarna een andere doelstelling geformuleerd wordt. Dus bijvoorbeeld de Gezondheidsraad noemt een verhouding van 60-40. 60% plantaardig en 40% dierlijk. Ja. En dat dus ook meer duurzaam en meer gezond is. Dus als we het halen, dan komt er een nieuw doel. En dan nog strenger en uiteindelijk, Weet ik niet. Eerst moeten we zorgen dat we dit nog maar mee gaan maken. Hè? Dat denk ik altijd. Ja. Oké. Dankjewel, Marleen Onwezen. Bijzonder hoogleraar gedragseconomie aan Wageningen University en Research. We moeten reflecteren ook, hè, wat dit betreft, wat voedsel betreft. Ja, ik zei het al, de hele uitzending wordt het reflecteren. Goed, we beginnen met reflecteren op de politiek met Kees na 9:00. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een bijzonder talent als een fotografisch geheugen, of juist gebrek aan sociale vaardigheden. Dat is het beeld dat veel mensen hebben bij autisme. Human. Maar een autisme-spectrumstoornis is veel breder dan de clichés die we kennen uit films als Rain Man. Koen Verbraak. Ik ga erover in gesprek met ervaringsdeskundigen aan de start van de jaarlijkse Autismeweek. Vanmiddag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Persinezappels 4 kilo voor €3,49. Rustiek brood licht meer zaden voor €1,75. En kaasplakken jong of jong belegen deze week nergens goedkoper. 190 gram voor slechts €1,49. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi, hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit... kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt.

Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag. Onze vaste politiek commentator Kees Boonman. Verder gaan we het hebben dit uur over de verbazingwekkende actualiteit van Machiavelli. De 16e eeuwse machtsfilosoof Tom-Jan Meeuwis die voert hem op in zijn analyse van de nieuwe duidelijkheid in de politiek. Een essay in het kader van de maand van de filosofie. Verder gaan we het hebben over de honger naar succes bij een 64-jarige bodybuilder Anita van Westrop. Die komt hier op bezoek. En onderzoek naar het gehoor van de alleskunner onder de vogels, de papegaai. Maar eerst dus de politiek. Nou, Kees, de formatie wordt wel van alle kanten verstoord, hè, geloof ik. Vertel eens hoe het daar binnen de Kamer aan toe ging. Ja, nou, op de eerste plaats, al die weken rondom de formatie, zeg ik steeds, zijn cruciale weken. Maar eigenlijk deze week leek het er net op alsof, wat ik ook van iemand hoorde, dat ze gewoon bezig zijn met het in elkaar zetten van een normaal meerderheidskabinet en een poging om de hele polder in Nederland erbij te slepen. Oh. Want de waterschappen kwamen op bezoek, de provincies, de VNG, het LTO, Agrarisch Jongerencontact, de Vissersbond, Agractie, dat zijn kritische boeren, ja, die je wel eens op straat tegenkomt op een ongewenst moment. De Raad van State, de Rekenkamer, de Ombudsman, de ABP, Pensioenfederatie. Dus het is eigenlijk allemaal heel gewoon. We moeten het met iedereen een beetje op een akkoordje willen gooien. En al die gekkigheid waarvan wij denken dat dat gaat plaatsvinden is misschien voorbij. Nou, of het zo loopt, weet ik niet. Maar inderdaad, je gaf al een klein aanzetje. Was opeens grote onrust. Ja. En de aandacht van de formatie ging opeens naar een verhaal waarmee ik het AD mee begon, althans in Nederland. En vervolgens, of eigenlijk niet vervolgens, het stond in alle internationale Europese kranten. Het nieuws kwam uit Tsjechië dat daar naar buiten was gekomen dat parlementariërs mogelijkerwijs, en vooral in het Europees parlement, geld zouden krijgen voor Russische propaganda. En eigenlijk werd er meteen een link gelegd met iedereen die pro-Russische, anti-Oekraïnse taal bezigt. Dat wordt allemaal aangestuurd door de Russen. En dat is een verhaal wat natuurlijk veel paniek bijna veroorzaakte. Want wij kennen natuurlijk ook in ons parlement een aantal mensen die soms de woordvoeringslijn van Moskou volgen. En de vlucht naar voren die werd meteen gemaakt van de week door een van de deelnemers aan de formatie en de nummer 1 van de grootste partij. Luister maar. Is het waar of is het niet waar? Dat is de eerste vraag die ik beantwoord wil zien. En als het waar is dat er direct of indirect sommen geld rechtstreeks of via derden, zoals die genoemde website of andere, worden betaald aan politici of politieke partijen in Nederland, of het nou het parlement is, of het Europees parlement, of ons parlement, of wat dan ook, dan wil ik graag weten, als het waar is, wie zijn dat? Man en paard moeten worden genoemd. Welke politici zijn dat? En welke partijen zijn dat? Jij noemde dit net een vlucht naar voren, Kees. Ja, nou ja, dat kan je. Er is natuurlijk ook vaak kritiek geweest op Wilders, ook in de aanloop en nu zelfs tijdens de formatiebesprekingen. Omdat ook Wilders, nou, dat wordt vaak aangehaald, hè, dat hij een speeltje van de Duma op zijn refer had. Dat hij toch een beetje de lijn volgt die we uit Moskou horen, kritisch over Oekraïne steunen. Nou is dat allemaal wel een beetje weggezakt en of het allemaal expliciet in de vrieskast zit, weten we niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij zich daar door voelt aangesproken, waarmee ik op zijn minst zeker niet de suggestie wek dat hij regelmatig elke maand een toelage krijgt uit een ander land. Dat is helemaal niet de kwestie. Maar het is dan handig om meteen vooraan te lopen in de verontwaardiging, zodat je eventuele verdenkingen van je afschudt. Natuurlijk zeker wat hem betreft. En het, als er zelfs maar een vraagteken is, dan beïnvloedt dat natuurlijk wel de atmosfeer bij de formatie. Destijds heeft hij zijn bewondering uitgesproken voor het waardevolle en unieke werk van The Voice of Europe. Ja, daar is hij door geïnterviewd. En heeft hij van de week, heb ik min of meer begrepen, gezegd van ja, nou, dat wist ik ook allemaal niet. Kijk, eens één ding, daar moeten we wel eerlijk over zijn. Geert Wilders is een zeer ervaren politicus. En die weet, dat merken wij elke dag heel precies, waar hij vooral niet zich moet laten interviewen. Dus dan weet je ook wel heel erg goed waar je wel laat wat interviewen. Maar hoe dan ook, het wachten is natuurlijk, omdat het nogal vrij ernstig is, dat er maar de schijn eventueel bestaat. Kees, dus dat is groot nieuws in Ede. Moet je even onderbreken. Sid van der Linden die komt binnen, want er is namelijk nieuws over die zaak waar we al net in het nieuws iets over hoorden. In Ede is iets aan de hand. Ja, in het centrum van Ede. Daar worden 150 woningen ontruimd. En ook roept de politie op om mensen weg te blijven uit dat centrum. Als het goed is, hebben we contact met Simon Klok van de politie Oost-Nederland. Meneer Klok, goedemorgen. Nou, daar hoor ik nog even niets. In elk geval, ik vertelde dus al, in het centrum van Ede, daar roept de politie mensen op om weg te blijven. Meneer Klok, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Simon Klok van de politie Oost-Nederland. Wat is daar aan de hand in Ede? Ja, er is een situatie aan de gang op het museumplein waarbij er een personengevaar is voor zichzelf en voor anderen. Heel veel specifieke informatie kunnen we daar op het moment nog niet over delen. Maar het maakt wel dat we in verband met de veiligheid maatregelen hebben getroffen. Er is een gebied afgezet. We zorgen dat daar op dit moment niemand kan komen, zodat wij daar veilig ons werk kunnen doen. En diegene is mogelijk een gevaar? Die heeft wapens bij zich dan? Of? Ja, ik stel dat u veel vragen heeft over de details, hè, wat daar nou precies gaande is. En daar kunnen we op dit moment vanwege de veiligheid nog even niets over delen. Oké, en wel is duidelijk dat er dus 150 woningen worden ontruimd in Ede. Is dat al gebeurd of is dat nog bezig? Ja, dat is op dit moment volop bezig. We hebben onder andere de ME ingezet die daarbij helpt. En we proberen zo snel mogelijk die woningen ontruimd te krijgen. En de bewoners worden in de omgeving opgevangen. En waarom worden er zoveel woningen ontruimd? Ja, omdat we rekening met verschillende scenario's houden. En we nemen het zeker voor het onzekere. Dus in ieder geval een gebied waarvan we kunnen garanderen dat de veiligheid voor iedereen gewaarborgd is. Dat betekent ook dat een deel van de winkelstraten binnenvalt. En dat is natuurlijk voor het winkelend publiek zal het vanochtend mogelijk impact hebben en voor de ondernemers daar. Ja, meneer Klok, u roept mensen op om weg te blijven uit Ede. Wat is er op dit moment zo gevaarlijk dan voor omstanders? Nou, kijk, wij roepen mensen in ieder geval om weg te blijven bij deze afzetting, hè, bij het gebied waar wij aan het werk zijn. Omdat mensen ook hulpdiensten in de weg kunnen lopen. Het is hier een drukte van belang met hulpdiensten. En het is belangrijk dat die rustig hun werk kunnen doen. Dus daarom hebben we opgeroepen om hier niet naartoe te komen. Maar mensen kunnen wel gewoon in een deel van het centrum hun boodschappen doen. De markt is vandaag gewoon geopend. Dus het is niet zo dat het hele centrum van Ede plat ligt. Het gaat echt om het afgezette gebied. Dank u wel voor dit moment. Simon Klok van de politie in Oost-Nederland. Dank je wel, Sid. En als er nieuws is, dan hou je ons waarschijnlijk gewoon ook tijdens een nieuwsweekend op de hoogte. Kees, we waren bezig... Ja, terug om... even. Ja, even ja, terug. Nou, ga je het terugpakken? Geert Wilders die heeft het kabinet gevraagd en uiteraard ruim ondersteund door de groot gedeelte van de Tweede Kamer, dat er een brief moet komen van het kabinet over dat verhaal van die Tsjechische geheime dienst en de toch verdachtmaking, eerlijk gezegd, dat er politici zijn die al dan niet betaald worden door de Russen. Want dan komt het feitelijk in het kort op neer. En ik kan me dus voorstellen, dat zeg ik erbij, dat het niet in het bijzonder Wilders zelf betreft, maar dat hij wel in verband is gebracht met toch wat sympathie hebben voor Poetin. Er werd in de Kamer ook over gesproken, dat debat verliep niet erg soepel. Nee, nou ja, er is wat eigenlijk minder aandacht kreeg, de debat waar het over ging, namelijk een initiatiefwet van Forum voor Democratie die een referendum wil houden over uitreding of blijven in de Europese Unie. Maar dat werd een hele andere discussie, want daar werd ook in dezelfde sfeer gevraagd naar Thierry Baudet door Jesse Klaver en door Pater Notte van D66... over hoe het nou eigenlijk zit met degene die partij financieren. En het feit dat, en daar heb je het, de Russische ambassadeur gefeteerd werd op hun congres het afgelopen weekend. En ik laat het horen, mensen hebben het allemaal wel gehoord van de week en gezien. Maar ik beschouw dat zelfs toch wel als een buitengewoon opmerkelijk, historisch wil ik niet zo gauw zeggen, uitspraak van een Kamerlid tijdens een debat. Ik voel me in mijn eer aangetast door de beschuldiging. Daarom ben ik boos. In elk andere situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij denkt. Laat even de grove... Oké. Ja, je zegt historisch, dat wil ik niet gauw noemen, maar het is toch wel bijzonder dat hij, en dat zit hem in dat op je bek slaan? Ja, zeker. En vooral ook omdat toen de vergadering geschorst was, hij dat nog twee keer gezegd heeft tegen Jesse Klaver. En even een zijlijn dan toch. De voorzitter, Martin Bosma, die liet weten dat het een beetje ingewikkeld was om daar iets over te zeggen, of iemand te schorsen voor zijn uitspraak. Hij riep wel Baudet op het matje, maar dat werd een telefonisch excuus. En het is wel zo dat het leek er een beetje op. Ik kan iemand niet schorsen tijdens alleen als hij tijdens werktijd iets naar zegt. Maar als het in de pauze is, dan kunnen we er niks aan doen. Het werd gewoon gezegd in de zaal van de Tweede Kamer. En in heel veel parlementen, keek het bij het Britse parlement nog eens naar, kan je gewoon op grond van uitspraken of een bedreiging die je doet, geschorst worden door de voorzitter van de Kamer. Maar daar komt nog een debat over. Maar over, het is allemaal in het verband van dat verhaal over wordt er iemand betaald door de Russen? Ja. En wie verstoort hier mogelijkerwijs onze democratische manier van met elkaar omgaan. En het kabinet heeft nog geen brief naar de Kamer gestuurd. En er komt wel dinsdag een debat over, dus daar kijkt iedereen wel naar uit. Maar ik denk dat het heel erg lastig is voor het kabinet om wat Geert Wilders begrijpelijk en terecht vraagt, man en paard noemen. Want zo'n beschuldiging, als dat maar boven zo'n parlement blijft hangen, of het nou het nationale parlement is of het Europees parlement, geeft natuurlijk een heel verkeerd beeld van de politiek. Maar de AIVD, die dit soort dingen ook onderzoekt, is niet gewoon om man en paard te noemen. Ik wijs wel naar het feit dat het allemaal niet nieuw is, want precies een jaar geleden kwam de AIVD nog met een groot rapport over anti-institutioneel extremisme. En de werden dit soort gedragingen al uitvoerig beschreven. Pogingen om mensen te desinformeren. En dat daar heel erg op gelet moet worden. Maar ook daar, ik was daarbij toen bij die persconferentie, werd gevraagd naar, noem eens partijen die dat naar uw idee doen. Omdat de indruk wel eens bestaat dat Forum voor Democratie misschien in dat rijtje zou kunnen horen. En daar werd alleen maar gezegd dat dat ook in de Nederlandse politiek voorkomt. Maar partijen werden niet genoemd. Dus ik betwijfel of dat volgende week echt allemaal boven tafel komt. Maar het heeft alles te maken ook met de Europese verkiezingen. Want daar is grote zorg over het feit dat daar desinformatie kan plaatsvinden en mensen op een of andere manier steun krijgen uit landen die wij niet fijn vinden. En dat is een discussie die eigenlijk belangrijker lijkt dan het onderwerp waar het van de week in de Tweede Kamer overging, namelijk wel of niet in de Europese Unie blijven. Want dat was eigenlijk het onderwerp van het debat. En toen deze kwestie nam het helemaal over. Is er nog verder iets interessants gezegd wat jou betreft over die oorspronkelijke kwestie, namelijk Europa? Ja, nou, het viel mij wel op dat er in ieder geval wel eindelijk een beetje in de sfeer van die verkiezingen voor het Europese parlement überhaupt werd gesproken. Want uit enquêtes blijkt dat niemand weet dat die verkiezingen plaatsvinden en ook bijna niemand in Nederland weet wie daar lijsttrekkers zijn van de partijen. Maar één ding haal ik er wel even uit. Er was een debatje ook nog over die natuurherstelwet. Daar ga ik nu allemaal omwille van de tijd niet meer op in. Maar het heeft in ieder geval te maken met we moeten iets doen voor de natuur en het klimaat en wat minder op de centen letten. En dan was er een heel opmerkelijke uitspraak van de minister die voor dit onderwerp verantwoordelijk is, Van der Wal, Christiane van der Wal van de VVD. En die zei dit, luister maar. Ik weet ook dat op het moment dat er echte keuzes moeten worden gemaakt tussen economische activiteiten of de natuur, we kiezen, uw Kamer kiest, vaak voor economische activiteiten. En dat hebben we decennia lang gedaan. We hebben decennia lang verzaakt om gewoon de maatregelen te nemen om aan die vogel- en habitatrichtlijn te voldoen. En dan kunnen we naar Brussel kijken en boos zijn dat ze niet willen meebewegen. Maar ik snap Brussel wel dat ze zeggen, ga eerst maar eens leveren en neem die maatregelen eerst maar eens. Nou, waarom ik dit laat horen? Omdat ik het heel bijzonder vond om van een VVD-minister te horen, zeker over dit onderwerp. Jullie kiezen steeds vaker voor de economie. En ik loop het vuur uit mijn sloffen om wat te combineren. Economie en natuur. En ook eens wat meer in die natuur te kijken. Zeker van een VVD-minister is dat interessant om te markeren. Zeker, dat is bijzonder. Want ze zitten nu aan tafel met mensen die volgens mij geen heil zien in die Europese natuurherstel. Nee, er zitten partijen in de formatiebesprekingen die echt op een andere totaal andere lijn zitten. Overigens niet dat het allemaal partijen zijn die anti-Europees zijn. Zeker niet. Zeker de club ook van Pieter Omtzigt niet. En NSC, VVD ook niet. BBB staat een beetje in het midden en vindt het standpunt tijdens de gesprekken uit, geloof ik. Maar bij de PVV ligt dat natuurlijk anders. Dus in dat licht zag ik ook die uitspraak van Christiane van der Wal. Dat was eigenlijk een verborgen signaal. Zullen we de bonusquote erin gooien? Heeft weer met het onderwerp te maken waar het deze week en de volgende week over gaat. Namelijk die invloed van buitenaf om te desinformeren en eventueel politici om te kopen. We zaten te wachten en zitten te wachten op een bericht van het Nederlandse kabinet. De premier van België, ook voorzitter trouwens nu in de Europese Unie, die was uitgesproken in zijn Belgische parlement deze week. Het gaat over mensen die geld ontvangen om een rol te spelen. Dat is gans iets anders. En dit soort zaken zijn deze week naar boven gekomen. En er is inderdaad een zeer nauwe samenwerking geweest tussen onze inlichtingendiensten en die van de Tsjechische Republiek. Daar kwam bijvoorbeeld aan het licht dat Rusland Europese parlementsleden benaderd heeft, maar ook betaald heeft om hier de Russische propaganda te komen promoten. En in de blinde obsessie om ons land kapot te maken, bent u een bondgenoot geworden van Rusland. Een bondgenoot geworden van degene die alles willen kapotmaken wat we hier opgebouwd hebben. Stevige taal, dat hoor ik de toekomstige secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, zo nog niet zeggen. Maar misschien is het een voorbeeld voor het debat volgende week. Oké, nou, dan ben je er toch ook weer, hoop ik. Zeker. Dankjewel, Kees. Tot over een week. Ja. Nederland is corrupt, de rechtsstaat is failliet. Zomaar uitspraken van Geert Wilders. Vanaf de eeuwwisseling veranderen politici onder invloed van fortuin hun taal. Het gebod is duidelijke taal, geen mistige lange formuleringen, geen beleidsjargon. En de nieuwe politici, waaronder Wilders, worden daar groot mee. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen voor het politieke bedrijf van die duidelijkheid? Tom-Jan Meeuwis, journalist en columnist, die schreef een essay in het kader van de Maand van de Filosofie met ook een lekker heldere titel, Duidelijkheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even teruggaan naar de tijd voor het allemaal zo duidelijk was. Je was een jonge verslaggever. Mm-hmm. En dan moest je een stukje schrijven over de persconferenties van Ruud Lubbers. En ja. Ruud Lubbers stond nou niet echt bekend om zijn bondige formuleringen. Nee, ik was heel jong. Hoe keek, jong? 21. Ja, ja. En ik liep daar met grote ogen rond. En ik durfde ook vaak die politici niet eens vragen te stellen. Zo jong was ik. En daar gebeurde op. Daar ging ik elke week naar die persconferentie van Lubbers. En daar gebeurde op een dag dat een collega van het ANP, een wat oudere man, met wie ik soms schaakte, overigens in Nieuwspoort, die was een beetje boos en die zette een grote bandrecorder naast op de tafel waar Lubbers sprak. Ja. En dat was eigenlijk omdat hij enorm geïrriteerd was over het feit dat die man voortdurend dingen zei waar geen touw aan was vast te knopen. En het effect daarvan was dat we na afloop met een groepje journalisten die band terugdraait om te kijken wat hij nou eigenlijk bedoeld had. Want die man die sprak in een type taal die volkomen verzenen is. Hè? Dus dat was taakstellend pad, zwaluwstaartend de crisis oplossen. Dat was meerjarige echte minima. Dat ging maar door. probeerden we eruit te komen wat hij bedoelde. Lukte niet. En dan gingen we naar de Rijksvoorlichtingsdienst en dan zeiden we, maar wat bedoelde hij nou? En die vonden dat geen enkel probleem dat wij dat niet begrepen. Want het was helemaal niet, dat was helemaal niet erg dat het niet begrepen werd. Dat was niet de bedoeling zelfs. Precies, want als iedereen dat allemaal wel wist, dan werd elke dag duidelijk dat de politiek vuile handen maakte. En dat was helemaal niet de bedoeling. Het was functioneel, maar het grote verlangen aan de politiek, ook van journalisten en commentatoren, was altijd, spreek nou eens wat duidelijkere taal. Nou, dat verlangen is er natuurlijk bij elke journalist. En die impuls had ik daar als beginnend journalist natuurlijk ook. Van, come on, wat bedoel je? Dat is volkomen logisch. Tegelijkertijd is het nou eenmaal zo dat de democratie is niet altijd duidelijk. En wij leven in een, zeker nu, in een tijd waarin alles eenduidig wordt gemaakt. Voor elk probleem is één oplossing. Maar in een democratie waar je te maken hebt met nu 15 partijen in de Tweede Kamer, waar je maatschappelijke groepen hebt die zich bemoeien met besluitvorming, daar moet je doen. Overleg hebben, je moet zorgvuldig zijn, je moet zelfbeheersing hebben. En al dat soort factoren speelt mee bij de besluitvorming. Dus en te duidelijke taal, dan leg je jezelf vast op iets en dan maak je het onmogelijk om nog te besturen. Als iedereen uitsluitend duidelijk is, en dit kun je zien in de Amerikaanse democratie, waar ik correspondent ben geweest, als iedereen voortdurend duidelijk is, dan gaat de democratie uiteindelijk dysfunctioneren. Dus eigenlijk is dit een pleidooi voor onduidelijkheid? Verwolligheid. Het is een hele logische vraag. Maar wat ik probeer duidelijk te maken is dat de duidelijke taal, zoals die nu volledig geaccepteerd is, een verkeerd beeld wekt. En dat we moeten leren accepteren... dat de politiek, de democratie niet altijd duidelijk kan zijn. Ja. Geert Wilders is wel de kampioen van de politieke duidelijkheid. Hij staat niet voor niks natuurlijk op de voorkant van het essay geportretteerd. Maar je ziet bij hem ook goed de keerzijde. Hè? Zeker. Kijk, als alle politici beginnen met duidelijkheid, dan is het voor iemand die wil opvallen, die zich tegen het systeem wenst te keren, enorm van belang om nog duidelijker te worden. En hier zijn middelen voor. De bekendste is eigenlijk geïntroduceerd ook door Pim Fortuyn. Hè, dus ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg, ja, die. Ja. En daar zit in die uitspraak zit ongeremdheid. Hè, dus dan neem je jezelf voor, ik hou me niet meer in. En Wilders heeft dat eigenlijk is dat gaan gebruiken. En heeft vervolgens vormen gevonden waarmee hij altijd in beeld bleef. En zijn meest interessante vorm vind ik, dat noem ik aandachtpolitiek. En wat je dan doet, in de aandachtpolitiek draait het niet om moeilijkheden van mensen, maar gebruik je moeilijkheden van mensen om de aandacht op de politicus te vestigen. Ja. We hebben een fragment. Mevrouw de voorzitter, we spreken vandaag over de begroting, de miljoenennota 2009. Een flutstuk van het slechtste kabinet ooit. Ik zal nog even doorgaan, als u dat goed vindt. De zinloze ontwikkelingshulp van de bakken met geld in de bodemloze put die de Antillen heet. Die elite, daar in vak K, vindt alles best. Zolang de subsidiestromen maar richting de VPRO, richting Milieudefensie en richting de kunstbobo's gaan. Bijna niemand die er nog in gelooft. Behalve een steeds kleiner clubje linkse dat aan het belastinggeld in het vuus ligt en voor zichzelf een baantje heeft geregeld bij een subsidieslurper. Het linkse project van de multicul of de klimaatwaanzin of onze donaties aan de pina colada maffia op de Nederlandse Antillen. Nou ja, heeft wel de lachers op zijn hand. Ja, er is ook geen woord Frans bij. Nee. Maar goed, hij scheldt niet alleen zijn tegenstanders uit, zijn eigen partijgenoten ook. Blijkt uit mails en sms'jes die hij in 2013, 2014 kreeg toegespeeld. Ja. Wie dacht dat dat een goed idee was om die te geven eigenlijk? Kijk, Wils heeft geen partij. En dat betekent dat de mensen die gekozen worden achter hem, achter zijn brede rug, die zijn eigenlijk onbekend. En dat systeem in die fractie werkt zo. alles draait om Wilders. Wilders heeft het laatste woord. En mensen die de ambitie hebben om zelf in beeld te komen, ja, hebben het moeilijk. En dat roept frustratie op. Ja. En repressie. En de meesten accepteren dat. En sommigen niet. Ja. En daar, maar zij schrijven in die dingen. En Geert Wilders zelf, die zegt eigenlijk van ja, ik heb heel veel idioten in de fractie. Gekken en maloten. Gekken en maloten. En oh god, ik hoop dat er geen incidenten van komen. Kijk, dat is het, ook dat is het gevolg van zijn keuze. Ja. Hij is geen man van de wereld, maar een man in zijn wereldje. Ja. En dat is heel klein. En dan komt Machiavelli om de hoek kijken. Hè? Ik heb de mensen aan het begin van de uitzending beloofd dat er veel filosofen langs zullen horen komen. Machiavelli die zegt, de intelligentie van een leider leidt men in eerste instantie af uit de mensen waarmee hij zich omringt. En Wilders omringt zich dus, zegt hij zelf, door gekken en maloten. Nou kijk, ja, en daar is hij zich zeer van bewust. Hè? Dus, ik citeer een reeks e-mails zijn dat, overwegend soms sms, die een jaar bestrijkt. Dus dat gaat van voorjaar 2013 tot voorjaar 2014. En daar, met een gemiddelde van eens per maand, scheldt hij ze uit voor gekken en maloten. Dus het is niet zo dat het een oprisping is geweest. Dit is een vrij constante factor, ja, in zijn politieke bestaan. En dat leert je eigenlijk dit. Waar hij in het openbaar die persoon is die voortdurend duidelijkheid en ook kracht uitstraalt, is hij in zijn binnenwereld een ontevreden man die erg onzeker is over zijn eigen keuzes. Maar jij zegt, de politiek kan niet als je altijd duidelijk en altijd open bent, want je moet vuile handen maken. Je moet ruimte voor het proces en het compromis laten. En dat vind ik interessant, dat je daar ook weer Machiavelli opvoert en andere oude denkers, dat 16e-eeuwse wijsheden gewoon volledig van toepassing zijn op de 21e-eeuwse politiek. Nee, maar dat is fascinerend. Kijk, als je, ik eerlijk zegt, ik had Machiavelli in de kast staan. Die had ik als beginjournalist ooit gekocht. Want toen was Lubbers was een katholieke premier. En katholieke politici waren erg van Machiavelli. Dus ik als jong mannetje dacht, dat moet ik dan blijkbaar ook lezen. Dus dan heb ik dat gelezen. Ja, en dat is ook is wel boek gewoon de Heerser of een ander boek? Dat begon met de Heerser. Ja. Daarna heb je ook andere discoursie. Ja. Is een geweldig boek. Ja. Het is wat dikker en zo. Maar waar het om gaat is, daar zitten eigenlijk, dat is één, dat is één aaneenrijging van schitterende contra-intuïtieve inzichten. Die je eigenlijk leren dat als je wilt besturen een land met een vorm van democratie, dan moet je accepteren dat er zoveel belangen zijn dat je nooit in de volmaakte duidelijkheid kunt opereren dat de dubbelzinnigheid onderdeel van je bestaan is. En dat is overigens niet alleen in de democratie, maar in het hele leven zo. Maar denk je dat Nederland onbestuurbaar kan worden? Absoluut. Is dat de angst? Oh, absoluut. Ik doe nu geen actuele verslaggeving in de politiek meer. Maar ik volg het nog wel. En er zijn redelijk wat mensen die ik ken. En ik snap heel goed dat volgens mij is deze formatie in dit stadium alleen maar beland. Omdat mensen hebben gezien, als ik doe wat ik wil, als ik doe wat het beste is voor mijzelf, dan is het land onregeerbaar en moeten we opnieuw naar de kiezer. En dat durven die politici niet voor hun rekening te nemen. En daarom zitten ze nu te onderhandelen. Maar ze willen liever niet. En dat is een situatie die veel ernstiger is dan, ben ik bang, veel mensen zich realiseren. Want dan ben je eigenlijk zover in de politiek dat je politici hebt die met één leider, in dit geval Wilders, zaken moeten doen waarvan ze eigenlijk denken, ik wil er geen zaken mee doen. En dan heb je in het centrum van de macht betonrot. En dat is heel gevaarlijk voor een goed functionerende democratie. Dankjewel dat je langs wilde komen, Tom-Jan Meeuwis. Het essay heet Duidelijkheid in het kader van de Maand voor de Filosofie. Dankjewel. Ja, Sid van der Linden die komt binnen, want er is toch weer nieuws uit Ede, heb ik begrepen, of niet? In het centrum van Ede worden 150 woningen ontruimd vanochtend. Ook roept de politie mensen op om weg te blijven uit het centrum. Woordvoerder van de politie Oost-Nederland, Simon Klok, vertelt wat er aan de hand is. Er is een situatie aan de gang op het Museumplein waarbij er een persoonlijk gevaar is voor zichzelf en voor anderen. Heel veel specifieke informatie kunnen we daar op het moment nog niet over delen. Maar het maakt wel dat we in verband met de veiligheid maatregelen hebben getroffen. Er is een gebied afgezet. We zorgen dat daar op dit moment niemand kan komen, zodat wij daar tijdig ons werk kunnen doen. Het is onduidelijk wat die persoon zo gevaarlijk maakt. Er zijn allerlei speciale diensten aanwezig, zoals de ME en de explosieve opruimingsdienst. De politie roept mensen op om de hulpdiensten niet in de weg te lopen. Roepen mensen in ieder geval om weg te blijven bij deze afzetting, bij het gebied waar wij aan het werk zijn. Omdat mensen ook hulpdienst in de weg kunnen lopen. Het is hier een drukte van belang met hulpdiensten. En het is belangrijk dat die rustig hun werk kunnen doen. Dus daarom hebben we opgeroepen om hier niet naartoe te komen. Maar mensen kunnen wel gewoon in een deel van het centrum hun boodschappen doen. De markt is vandaag gewoon geopend. Dus het is niet zo dat het hele centrum van Ede plat ligt. Ja, die 150 woningen die worden dus nog ontruimd op dit moment. En zodra we meer informatie hebben over de situatie in Ede, hoort u dat op deze zender. That's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great. Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Omdat we het straks over papegaaien gaan hebben, wellicht. Ja. Maar eerst over bodybuilden. Ja, we hebben hier in de studio Anita van Westrop. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ze is 64, nou dat mag ik zeggen, hè, geloof ja, ik. Ja, tuurlijk. Want het tuurlijk. Is wel bijzonder in dit verband. Niet alleen dat, maar ze heeft ook 5 hartinfarcten achter de rug. Ze heeft 5 stents in de lichaam. 2 herseninfarcten, een aantal TIA's. Ze heeft reuma gehad, las ik, astma. Je denkt, nou, niet echt een voor de hand liggend afvinklijstje om mee te doen aan het NK bodybuilden. Maar ja, de Zaanse Anita laat zich niet weerhouden. Zij traint nu volop voor dat NK. Ja, nog een maand te gaan. Ik dacht, is dat eigenlijk wel goed, sporten met zo'n medische achtergrond? Juist wel. Juist? Ja, als ik niet dagelijks zou trainen, dan... ik denk dat ik dan misschien wel... Ja, dan was je er al niet meer, bedoel je dat? Ja, het valt me op dat je lacht als Mieke voorleest die medische geschiedenis. 5 hartinfarcten, 2 herseninfarcten, stents, die, nou ja, best wel nare lange geschiedenis. En jij krijgt een glimlach op je gezicht. Alsof je je medisch dossier uitlacht. Misschien wel, omdat ik me nu echt super goed voel. En het is ook echt heel goed gegaan naar de laatste paar stents die erin zijn gezet. Mm-hmm. En de cardioloog die werd al een beetje gek van me, omdat ik ook tijdens de opnames nogal wild bezig was met trainen in het kamertje. Ik was net opgenomen, dacht ervoor kwam ik half dood binnen. En die zei op een gegeven moment, nou weet je wat Anita, die stent zit allemaal prima, revalidatie is goed gegaan. Ga je alsjeblieft naar de sportschool. Ja? Wat, hoe lang ben je dagelijks in de sportschool te vinden? Nou, 2 tot 3 uur, absoluut, ja. Ja. En waar komt die drive vandaan? Ten eerste ben ik ermee opgegroeid. Mijn vader was een welbekende worstelaar. Oh. Cor van Westrop. En ik ging altijd mee vroeger als kind zijn naar de wedstrijden. Nou, ik vond dat geweldig. Er was voor mij nog helemaal niets te doen op 4-5-jarige leeftijd op dat gebied. Nee. En toen ben ik op mijn 15e, denk ik, iets gaan judoën. Mm-hmm. En vanaf judo, toen brak ik op een gegeven moment meteen in tijdens een wedstrijd. En toen dacht ik, dat durf ik ook niks hoor. Dus ik had een overleg gehad met mijn vader. Ik zeg, dat judoën, ja, worstelen vind ik niks. Nee. Nou, toen bracht hij me 3 keer in de week naar Egmond, van Zandam naar Egmond. Mm. En daar zat dan een sportschooltje van een kennis van hem. En dan ging ik 3 keer in de week trainen. Tot ik op een gegeven moment zelf eigen vervoer had. Ja. En toen ben ik zelf gegaan. Toen ben je gaan bodybuilden ook meteen, ja, al? Je gaat beginnen met fitness. En, dat soort dingen. En ik heb ook zelf een sportschool gehad in Zandam. De grootste sportschool van Zandam. Maar is er een hommage aan je vader ook? Als je nu traint, absoluut. En als je nu kampioen wordt, is het dan ook een soort eerbetoon? Ja, want vlak voordat hij stierf, toen kwam je kijken op mijn sportschool. En hij zat in een rolstoel uit alvleesklierkanker. Dus hij zag er ook heel geel uit en zo. Maar hij had me nog nooit zien lesgeven als aerobic instructrice. Ja. Dus hij zat in zijn rolstoel en hij keek en ik zag de tranen in zijn ogen. En toen vroeg ik aan mijn collega, ik zeg, neem even de les over. Want ik moet even bij mijn vader zijn, dat kan misschien de laatste keer zijn. Ja. En toen zei hij tegen mij, ik ben zo super trots op je. Hij zegt, maar je moet me 1 ding beloven. Hij zegt, stel nou als ik morgen overlijd. Hij zegt, dan ga je gewoon doorgeven met lesgeven. Mensen die hier komen voor jou, die hebben betaald. En je moet altijd doorgaan. Oh. Nooit opgeven. Hij heeft niet gezegd, je moet het NK Bodybuilder nog een keer winnen. Oh. daar was hij wel heel super trots op natuurlijk. Maar ja, bodybuilder is natuurlijk toch weer een hele andere tak van sport dan alleen fitness. Dat is echt het vormgeven van je lichaam, is het, hè? Bodybuilding. Ja, ik zie het als een soort beeldhouden van je lichaam. Ja. En dat doe je met je mind. Mm-hmm. Probeer je connectie te maken met je spieren. Ja. En dan train je op een rustige manier. Goed geconcentreerd, goede voeding. Heb je altijd succes. Maar die goede voeding, hè? We hadden het net over dierlijke versus plantaardige eiwitten. Mm-hmm. Waar haal jij je eiwitten vandaan en hoeveel eet je eigenlijk op een dag en wat? Oké, ik begin 's morgens met een eiwitshake met een banaan erin en wat water. Plantaardig. Ja, het is ook allemaal gescheiden. Ja. Het is koolhydraten gescheiden van eiwitten. Ja, ja. En dan een uurtje later begin ik dan wel met mijn frietjes te bakken in de airfryer. Met kokosolie erover. En dan op een beetje van sla en dan mayonaise zonder suiker. En ik begreep dat je 1,5 kilo aardappelen dan wegwerkt op een dag. Ja, en iedereen denkt, dat is dan niet te doen. Nou, dat is toch wel. Dat zijn gewoon lekkere frietjes. Terwijl ik denk, als je bodybuild, dan moet je juist afvallen. Je moet dus niet te veel vet kweken. En 1,5 kilo frietjes lijkt mij dan weer niet zo goed. Of wel? Ik zie het waarschijnlijk helemaal verkeerd. Dat zie je heel vaak. Ja, vast. Ik kan wel 3 kilo aardappelen wegeten. Huh? Je wordt niet dikker, omdat het gescheiden is. Oh. En dat train je ook weg weer. Ja. Wat is, want als je 64 bent, heb je natuurlijk een ander lichaam dan als je 24 bent. Maakt dat uit bij bodybuilden? Want het NK, is dat gewoon voor alle leeftijdscategorieën? Je hebt wel leeftijdscategorieën. Oh. Je hebt meerdere categorieën. Je hebt ook een Miss Fitness, een Miss Wellness en dan Miss Bodybuilding. Ja. Wat je moet, of je het op moet nemen tegen de jonkies. Ja, als er geen senior is, dan ga ik bij de jonkies staan. Ja, dus laten we zeggen, of je nou wel of niet wint. Ik bedoel, je moet gewoon. Je wordt gewoon gelijk beoordeeld met mensen die waarschijnlijk veel jonger zijn dan jij. Ja. Oké, en is dat een nadeel? Nee. Nee? Nee. Nou ja, ik kan me voorstellen. Kijk, luister, ik ben zelf ook niet helemaal jong. Je vel gaat toch een beetje hangen? Toch? Ik ben daar geen last van. Nee, ik heb niet echt. En dan, als we echt hangend vel hebben, we duct tape natuurlijk. Nee, toch ja, niet. Ja, serieus. Duct tape. Tape op je spieren om het wat strakker te krijgen. Dan trek je zeg maar. Het vel een beetje omhoog. Duct tape zit je vast zo onder je navel. En dan trek je hem naar beneden en plak je hem vast. En dan je poseren bikini aan en weg zijn de rimpels. Oké. Ga je door tot de laatste snik? Absoluut. Ja. Tot het niet meer gaat. Dus je zou het liefst in het harnas onder de gewichten op een dag omvallen. Hopelijk nog ver weg en zo eindigen. Nou, ik heb ook altijd gezegd, ik sterf liever in de sportschool als achter de geraniums. Ja, en je wordt dus beoordeeld. Wanneer is dat? Een keer over een maand, dat heb ik zelf gezegd. Word je dan we hebben net al gehoord, je wordt niet beoordeeld op je leeftijd. Er zijn dus wel leeftijdscategorieën, maar er zijn waarschijnlijk, ik weet het niet, hoe zit dat dan? Zijn er dan meer vrouwen of van jouw leeftijd die dit doen? Ja, absoluut. Ja? Je bent geen uitzondering. Nou, ik ken er eentje, die woont in Zeeland. Ja. Die is 65, die doet ook mee. Best kans dat ze naast mij staat. Ja. Dus dat zou wel heel leuk zijn. Die staat ook flink in de picture. Ja? Zijn het gewichtscategorieën? Het gaat altijd op gewicht. Het gaat altijd op gewicht? Ja, op gewicht. En bij de andere bond is het op lengte. Op lengte, oké. Ja. En waar is dat NK bodybuilder? Ja, in Os. Je kijkt zo van, nou, dat is. Moet ik helemaal naar Os. Ja, ik heb altijd. Het wordt altijd zo daar in die buurt gehouden, die wedstrijden allemaal. Os, Brabant, Gelderland, weet ik veel. Hoe komt dat dan? Dat snap ik, is niks in Noord-Holland. Oh. Dus we hebben altijd zo van, entrijden. Misschien moet hij het zelf een keer organiseren dan? In Noord-Holland? Maar er is een speciale bond voor, hè? Die IFBB. Maar het is wel mooi. Ik vind het een mooie manier van oud worden. Doen wat je leuk vindt en doen waar je gedreven door wordt. En waar je trots van en wordt. En tot het laatste moment volhouden en je niet achter de geraniums laten bewegen. Ja, ja, kijk, en het is natuurlijk ook voor mezelf, hè? Want ik heb heel veel slijtage. En als ik niet had getraind, dan had ik in een rolstoel gezeten. Slijtage in je gewrichten, bedoel ik? Ja, ja. Rug, ja. Elleboog, schouders, ja. Knieën. Ja. Handen, vooral de handen. Het begint ook al helemaal scheef te groeien en zo. Dus ik bedoel, dan ga ik liever. Je hebt het idee, trainen is niet wat het slijten veroorzaakt. Trainen is juist wat je jong houdt. Nou, ja, wat het slijtage tegengaat. Ik was bij de neuroloog en die zei tegen mij, als jij niet zo'n hele dikke rugspieren had, ja? Nou, hij zegt, dan had je al lang al in die rolstoel gezeten. Hij zegt, door die spieren hou je het in greel. Nou, gaat er wel eens eentje tussenuit schieten, zo'n wervel. Ja. Ja, dan ben ik verlamd aan een been of zo, of aan twee benen. En dan wordt hij weer even rechtgezet door een krater. En dan loop ik weer De sportschool is een goede tip misschien voor meer mensen. Goed, we gaan opletten of je wint. 28 april, het NK Bodybuilder in Os. Dank je wel voor je komst, Anita van Wester. Heel graag gedaan. Ja. En dank jullie wel. Ja. Ze hebben een razendsnelle tong, ze kunnen gamen en ze weten hoe ze moeten videobellen. Blijkt allemaal uit Amerikaanse onderzoek en ik heb het over papegaaien. We wisten al dat het hele slimme dieren waren, maar zo slim, dat wist zelfs evolutiebioloog Nick Dam van de Universiteit van Leiden ook nog niet. En hij doet zelf onderzoek naar papegaaien. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ze hebben onderzocht wat papegaaien eigenlijk allemaal kunnen met een, ja, laat ik zeggen, een soort van iPad. Want dat is blijkbaar tegenwoordig heel erg hip dat papegaaien met tablets in de weer zijn. Er vindt ook vaak onderzoek plaats waar de papegaaien op een tablet moeten klikken met een snavel dan. Maar tegenwoordig hebben ook heel veel eigenaren natuurlijk zelf een tablet. Maar het is eigenlijk niet echt bekend van hoe goed nou zo'n tablet is voor een papegaai en of ze echt daar plezier in hebben om daarmee te kunnen spelen. Maar ze snappen het wel en ze kunnen klikken op dat scherm en ze kunnen dingen bewegen. Motorisch gaat het ook goed met die snavel en die tong. Dus geef ze een tablet en je hebt geen kind meer aan je papegaai. Ja, dus vooral echt voor op het gebied van dierenwelzijn en verfijning. Dus om ze echt bezig te houden, want ze zitten natuurlijk thuis bij de eigenaar. Maar normaal zijn het echt sociale dieren die in een groep bezig zijn. Dus die hebben heel veel aandacht nodig en ze moeten eigenlijk continu een beetje bezig blijven gehouden worden. Want anders gaan ze stereotyp gedrag vertonen. Dat is het doel van dat onderzoek, want ik vroeg me namelijk af, waarom ga je dit onderzoeken? Ja, het is dus omdat zoveel mensen tegenwoordig met een tablet spelen samen met een papegaai. Maar het is dus niet echt bekend van hoe goed is dat nou voor een papegaai? En hoe doen ze dat ook precies? Want een tablet is eigenlijk gemaakt voor een mens. En eigenlijk niet voor een papegaai. Ze doen het met hun tong, hè? Ja, precies, ja. En niet met de snavel. Nee, maar de snavel is natuurlijk wat minder flexibel. Dan kunnen ze eigenlijk alleen maar tikken met de snavel op het scherm. Maar die tong is super flexibel, behendig en ook heel erg sterk. Ze kunnen er ook zelf schroeven mee losdraaien in het verblijf waar ze zitten. Maar ik begreep dus dat papegaaien, dat het uit het onderzoek blijkt dat ze met elkaar kunnen communiceren, ook door middel van videobellen. Ja, dat is een... Dus ik vond het echt gewoon verbijsterend, hoor. Ja, dat is een onderzoek van een jaar geleden, afgelopen zomer. Ja, daar hebben ze dan getraind dat ze eerst samen met de eigenaar dat scherm konden aanklikken. En vervolgens dat ze ook met dat ze het eenmaal zelf konden doen. Gewoon zelf met de snavel doen. Toen die deed je dan met de snavel in plaats van de tong. En dan konden ze zelf op een foto klikken van een papegaai die ze leuk vonden. En dan konden ze daarmee bellen. En dan een soort van in papegaaientaal praten met elkaar. Er waren al berichten van de eerste schermverslaafde papegaaien. Dat ze helemaal niet meer van dat scherm af te krijgen waren om eens gewoon gezellig sociaal te doen in de eigen kooi. Omdat ze de hele tijd maar online zaten. Ze zitten misschien alleen in die kooi. Nee, maar het stond in het artikel dat het moeite kostte om de papegaai bij het scherm weg te houden. Ja, ze vinden het heel erg leuk om met dat scherm. Ze zijn ook heel erg nieuwsgierig. Dus ze vinden het heel leuk om dingen uit te proberen. Maar inderdaad, ze hebben al ook een vragenlijst aan de eigenaar naartoe gestuurd van wat vinden jullie ervan? Daar kwam dus uit dat ze een beetje te veel op het scherm zitten. Dus hebben ze bedacht om misschien een schermtijd in te zetten, net zoals bij kleine kinderen. We gaan nu even naar jouw eigen onderzoek, hè, naar papegaaien. Want dit zijn onderzoeken die eerder zijn gebeurd, hè, en in Amerika hebben plaatsgevonden. Jij doet onderzoek naar zingende papegaaien. Ja. En je richt je vooral op het gehoor. Ja. Het klinkt misschien een beetje grappig, maar het is wel echt heel serieus onderzoek. We kijken naar van hoe goed ze nou zingen. Zingen ze op zeg maar de exacte toon of misschien ook tafel hoger of lager. En zitten daar verschillen tussen soorten in, maar we kijken ook dus naar relatief gehoor bij papegaaien. Ja. En dat houdt in dat als je een bepaalde melodie hebt, zoals bijvoorbeeld het Addams Family deuntje, als ik dat hoger zou maken, dan weten wij nog steeds dat als het op 3 tonen hoog is, dat het nog steeds de Addams Family is, maar een beetje hoger. Ja. En wij mensen hebben dat allemaal, maar bij diersoorten is het nog niet echt bekend of ze dat ook hebben. Ja, we gaan het eventjes laten horen, dan wordt het vanzelf duidelijk. Hè? Want jullie hebben gewerkt met een papegaai die heet Els. Die kan 1 deuntje goed fluiten, de melodie van het liedje Whistle van Florida. Dat klinkt zo. Florida. En dan, dit is dus de versie van Els. Die kan dat dus heel goed nadoen. Ja, die kan het heel goed nadoen. Heel goed nadoen. Maar dan is de vraag of die kan moduleren naar een andere toonhoogte en nog steeds het melodietje begrijpen. Ja, dus of die toonbewust is. We hebben dus een aangepaste versie gemaakt die 3 tonen hoger is of 3 tonen lager. Els kan het allebei. Daar hebben we allebei al mee geprobeerd. En hebben we dan aan de eigenaar heel lief gevraagd of zij dat dan een aantal keer aan de papegaai kan afspelen. Om dan te zien of de papegaai ook hoger of lager gaat zingen. Precies. En zo Els bleek dat te kunnen. Zo klinkt die hoger. En zo klinkt hij lager. Ja, precies. Dus Els bleek een relatief gehoor te hebben, zoals dat dan heet. Ja, waarschijnlijk wel. En ze doet het dus niet exact 3 tonen hoger of 3 tonen lager. Maar ongeveer 1,5 à 2,5 noten hoger of lager. Wat ook juist goed is. Want als ze dat met absoluut gehoor zouden doen, dan zou het exact nadoen. Maar omdat ze dus niet exact nadoen, lijkt het ook op dat dit op relatief gehoor duidt. Ja. Dus de papegaai is muzikaal. Is dat daarmee aangetoond? Ja, ze zijn heel, heel muzikaal. Ze kunnen ook heel goed dansen en ze hebben ook echt ritmegevoel. Dus ze zijn nog muzikaler dan we eigenlijk denken. Ja, en is, of je kan ook denken, Els is een ongekend talent. Of is dat zien jullie dit vermogen van haar, hè, wat we zojuist gedemonstreerd hebben, laten horen, is dat uniek? Nou, we vinden het terug in meerdere papegaaien. Ik heb nu resultaten van een stuk of 11 papegaaien over heel de wereld. Maar ze doen het eigenlijk allemaal een beetje op een eigen manier. De ene gaat een octaaf lager zingen, de ander gaat 4 noten hoger zingen in plaats van 3, de andere 1,5 noot. En sommigen doen alleen maar stukjes, andere hele deuntjes. Dus ze hebben eigenlijk allemaal een eigen manier om hoger of lager te zingen. Hoe komen jullie aan die papegaaien? Ja, we gebruiken Citizen Science. Dus we werken samen met papegaai-eigenaren. Zelf als de tablet-onderzoekers hebben gedaan. Wat? De tablet-papegaaien. Die Amerikanen? Ja, die hebben ook die met... Die tablet, oh ja, ja, ja. Die hebben ook met papegaai-eigenaren samengewerkt. En wij zijn dus op zoek naar eigenaren die papegaaien hebben die kunnen zingen of fluiten. En dan vragen wij dus of zij met ons samen willen werken. Ja. Is dat gek dat wij mensen zo gefascineerd zijn als een dier iets kan dat de mens ook kan? Als iets lijkt op taal of lijkt op muziek of lijkt op het gebruik van een tablet, dat we dat dan heel fascinerend vinden. Nou, eigenlijk zijn we op zoek naar onszelf. Ja, want nou, vaak denken wij dat we ook best wel uniek zijn vergeleken met andere dieren. Maar het blijkt meestal eigenlijk niet zo te zijn. Dus dat dan een dier ook hetzelfde kan als wij kunnen, is natuurlijk ook dan heel erg leuk en heel interessant. En brengt ook allemaal vraagstukken om op meer onderzoek te doen. Ja, maar en wat voor inzicht zou ons dat kunnen brengen? Op het gebied van relatief gehoor is het vooral fundamentele kennis ook. Van hoe is het geëvolueerd? Waarom zijn wij mensen zo muzikaal? Maar ook, er is ook een theorie dat omdat wij mensen tot nu toe alleen maar bekend zijn dat wij relatief gehoor hebben, hebben sommige onderzoekers de hypothese dat hetgeen is wat ons mensen muzikaal heeft gemaakt. Maar als een andere diersoort het ook heeft, dan betekent dat er misschien ook andere aspecten van muzikaliteit en vaardigheden een belangrijke rol hebben gespeeld in de evolutie van onze muzikaliteit. Ja, en zou het kunnen zijn bij de papegaai dat het gewoon is om partners te versieren? Om partners? Ja, dat het een soort lokroep is, dat wie het mooiste zingt of het beste geluid maakt, dat hij de meeste partners krijgt. Dat is bij zangvogels meestal het geval. Bij papegaaien weten we het nog niet helemaal zeker. Want ze imiteren eigenlijk allemaal geluiden. We denken wel dat het soort van om een sociale band te vormen met elkaar. Daarom denken we ook dat ze mensen imiteren. Omdat dat dan eigenlijk de enige band die ze kunnen creëren met hun eigen eigenaar. Dus het heeft waarschijnlijk sowieso met een sociale band te maken. Maar met om een partner aan te trekken weten we nog niet zeker. Want ze zowel mannen en vrouwen kunnen... mannelijke en vrouwelijke papegaaien kunnen heel goed imiteren. En meestal zou het dan alleen de man zijn die dan heel goed imiteert. Oh, wel interessant zeg. Ja, en Els is toch een vrouw? Ja, Els is volgens mij een vrouw, ja. Nou ja, er is nog een hoop onderzoek te doen als ik dit zo hoor. Ja, zeker. Ja, we hebben nog heel veel vraagstukken. Ja, dankjewel Nick Dam, onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Ja, het ging over gamende en zingende papegaaien. Zometeen zijn we na 10 uur terug bij u met een ode aan de heilzaamheid van de kroeg. Liedewijde Paris met de boeken en het Franse chanson. Ja. Tot zo. Hij wordt ambassadeur van de Nederlands-Caraïbische literatuur genoemd. Bijzonder hoogleraar Michiel van Kempen neemt afscheid. Wij staan daarbij stil. Als taalschat De Wetten van Cody Palme. Zanger-troubadour Gerard van Maasakkers is 75 geworden. Onze vader zit te werken. Hij de radio zachtjes aangezet. Wij vieren dat. René Appel bespreekt de TNA van actrice Angela Schijf. Karel NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Aan iedereen die werkt, onderweg is of iedereen die op de bank zit, een vraag. Wat ben je aan het doen? Het is voorjaar. De mogelijkheden zijn oneindig. Doorbreek de dagelijkse sleur, ren naar buiten en gooi jezelf in de tuin. En terwijl je handen in de aarde steekt, omringd door al het groen, bedenk je, ieder voorjaar een nieuw begin. Hornbach, er is altijd iets te doen. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in de Pont Museum Tilburg. Tickets via de pont.nl. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Bij Jumbo hebben we ons grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Met nu 2 plus 1 gratis op onze groenten, vega of vlees gourmet minis. 3 pakjes paastapas voor maar €6. En nu ons heerlijke sticky cinnamon plukbrood voor maar €3,99. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Museumplein in het centrum van Ede staat al de hele ochtend vol met politie. Er is een dreigende situatie aan de gang in een pand aan het plein. En daarvoor is de hele buurt afgezet. Het is nog altijd onduidelijk wat die dreiging is. De politie heeft het over iemand die een gevaar is voor zichzelf en de omgeving. Verslaggever Mark Hamer is in Ede. Mark, wat zie jij daar? Ja, nog heel erg veel onduidelijk hier. Ik ben inderdaad in het centrum van Ede op dit moment bij een van de afzettingen. Waar dichterbij mogen wij als media niet komen. Het zou gaan om een situatie... Café Petticoat. Er wordt hier zelfs, gaan de geruchten, ik zeg het maar even hier op straat hoor, om een gijzelingsactie. Maar dat is nog allemaal erg onduidelijk. Wat bij mij wel opvalt, dat er hier heel erg veel brandweer aanwezig is. Brandweer heeft ook de persluchtflessen op hun rug. Maar ik zie hier ook ietsje verderop mensen van het operatieteam van de politie staan. En ik heb ook begrepen dat het arrestatieteam ook al dichter in de richting van dat café is gegaan. Ik heb hier ook zicht op een flat. Daar zouden 150 mensen, 150 appartementen zijn ontruimd. Wat dat betreft zie je in het gebied ook geen mensen, gewone mensen meer lopen. Maar alleen dus politie en heel erg veel brandweer op dit moment. Ja, Mark, jij vertelt dat een arrestatieteam dus steeds dichter bij dat café komt aan dat plein. We hoorden ook dat 150 woningen in de buurt zijn ontruimd. Zie je daar iets van? Ja, nou ja, wat ik net zei, je ziet weinig mensen hier op straat. En ik denk dat die ontruiming, of ik zie hier toevallig een meneer aankomen lopen met een sporttas, hier ietsje verderop, dat iedereen dat gebied inderdaad aan het verlaten is. Dat die ontruiming gaande is, of al voor het grootste gedeelte is afgelopen. Overigens, dat museumplein waar we het over hebben, waar dat café ligt, daar hebben zicht op. Dat ligt eigenlijk om een hoek hier. We staan hier aan het Heuvelse pad. Daar hebben wij zicht op. Maar er is ook verderop in de straat een groot scherm neergezet. Dus heel veel zicht hebben we niet. Maar ja, ik moet het even doen wat wij zien op dit moment hier bij setting op straat. Ja. En heel druk wordt er niet gekeken. Tenminste, de brandweer staat hier inmiddels met een kopje koffie en een broodje. Maar ja, de situatie lijkt een soort status quo op dit moment te zijn. In ieder geval, dat is de situatie op de plek waar ik sta. Verslaggever Mark Hamer, dankjewel. Over die situatie in Ede dus, waar een arrestatieteam inmiddels dus op dat plein staat. En er zijn ook verschillende politie-eenheden, begrepen we eerder al. De explosieve opruimingsdienst en ook de ME is daarbij. Ja, ook treinen tussen Barneveld-Zuid en Ede-Wageningen die rijden niet vanwege die politie-inzet, dat meldt de NS. Het gaat om de stoptrein van Keoli. Die zou naar verwachting tot 11:30 duren. Ander nieuws. Daklozen krijgen vaker boetes voor het slapen in de buitenlucht. Een landelijke registratie is er niet, maar alleen al in Rotterdam werden vorig jaar 2 keer zoveel boetes uitgedeeld. Bestuurders zijn het er doorgaans over eens dat die bekeuringen geen oplossing zijn voor de overlast. Op het recreatiepark van ondernemer Peter Gillis in het Brabantse Ommel is vannacht een grote brand uitgebroken in een chalet. Het vuur werd opgemerkt rond 1:00. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De vergunning voor het recreatiepark werd in december ingetrokken. En het weer nog, bewolking vanochtend en vooral in het westen soms wat regen. In het oosten laat de zon zich zien, daar kan het 19 graden worden. Morgen grotendeels droog, maar later in de middag wel regen. Dan is het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer staat vast op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk dat vanmorgen vroeg gebeurde. Omrijden kan via de Kiltunnel, die is nu tolvrij. Dat is de N217. Of via de Moerdijkbrug over de A59 en de A16. Naar verwachting is de weg om 1:00 vanmiddag weer open. Er staat wel file bij de Kiltunnel op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar 25 minuten. En op de A20 staat het vast van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. Ster. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Het is 1 plus 1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Eagles present The Long Goodbye, The Final Tour. Met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland, met special guest Steely Dan. De Eagles, 13 en 15 juni, in Gelderdoom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/Eagles. De Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris de boekenbuschauffeur van dienst. Liedewijde, goedemorgen. Allereerst wilde je wat literair nieuws met ons delen. Ja, sommigen denken dat is toch wel klein nieuws. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat het genoemd wordt. Er is namelijk een kinderboek. Dat heet Rutger Thomas en Paco en de Magische Halsband. En dat heeft een platina boek gekregen. Dus er zijn 150.000 exemplaren van verkocht. En denk je, platina is dat niet meer. Ja, maar voor kinderboeken liggen die aantallen iets lager, omdat er minder van worden verkocht. En ja, dat is heel bijzonder, want kinderboeken, ja, er zijn er vrij veel. En om die status te halen is het toch heel erg moeilijk. En ik denk, ja, we hebben het altijd maar over ontlezing. Maar als er dan eens een keer een boek goed verkoopt en ook werkelijk gelezen wordt, moet je dat ook noemen, hè? Dus ja, dat vond ik wel belangrijk. Nou, dat fijn is leuk. En ook, hè, we hebben het altijd dat het zo slecht gaat met de Nederlandse literatuur. Toch hebben we weer een fantastische roman van Jente Postuma, waar ik liever niet aan denk. In Engelse vertaling, What I'd Rather Not Think About, staat op de longlist van de Booker International. De Boekerprijs is zeg maar de Engelse Librisprijs, zeg maar de belangrijkste literaire prijs in Engeland. En die zijn een tijd geleden ook begonnen met de romans die in het Engels, naar het Engels zijn vertaald, een aparte prijs te geven. En als je daarop staat, want die Engelsen die, ja, die lezen wat beperkt, omdat niet alles vertaald wordt. Dus om te beginnen dat het vertaald wordt in het Engels is al fantastisch. Maar dat je dan ook nog op de Booker longlist komt, is ook fantastisch. Dus allemaal duimen voor Jente Postuma. Ja. Dat is die prijs die Lucas Reineveld een paar jaar geleden gewonnen heeft. Ja, de avond is ongemak, heeft zij ook gewonnen. En dat geeft een enorme impuls aan de rest van de wereld ook. Maar überhaupt al als je ook op de longlist staat. Dus dat is gewoon fijn dat we dat boeken mooi hebben die en op reis gaan. Eervol. Dan heb je ook nog 3 boeken die je gaat bespreken rond 10:30. Ja, meestal zeg ik het is een zootje ongeregeld. Maar zelfs nu is dat al een te veel verbindend woord. Ik heb nu Roland van der Horst, Nieuwe Vervreemding. Hoe technologie onze wereld betovert. Zijn columns uit het FD waar je echt je kop bij moet houden. En dan Anita Terpstra, Hiltje, een Friese vrouw op zoek naar een beter leven in Amerika. Hmm. En dan Tahar Djaoud, De Wachters. En dat is een Algerijnse roman. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan gevonden hebt en wat je erover gaat vertellen rond 10:30. Verder in het laatste uur van Nieuwsweekend gaan we spreken over het Franse chanson met 2 Nederlandse vertolkers ervan. De winnaressen van het Concours de la Chanson. En verder gaan we het hebben over de heilzame werking van het cafébezoek. Ja. Burgers met fakkels voor de deur van politici, doodsbedreigingen voor kinderboekenschrijvers, wraakporno. Volgens filosoof Hans Schnitzler zijn het stuk voor stuk symptomen van een driftig samenlevingsklimaat waar velen de juiste maat tussen afstand en nabijheid kwijt zijn of moedwillig overschrijden. Ja, we zijn de kunst van het samenleven verleerd. En aanwijzingen voor het terugvinden ervan zijn volgens Schnitzler te vinden in het café. En daarover schreef hij een nieuw boek. Nou, boekje, het is niet zo heel dik. Filosofie van de kroeg. Goedemorgen, Hans, meneer Schnitzler. Ja, goedemorgen, Hans. Zelf een kroegganger? Dat moet haast wel. Ja, nee, ik verlangde eigenlijk al op mijn 17e naar een stamkroeg. En ik ging toen in een Grand Café zitten in Amsterdam. Dat was nu niet echt meteen de geëigende plek om een stamkroeg te hebben. Dus langs maar zeker heb ik geleerd dat wat voor soort plekken daar wel geschikt voor zijn. En ja, inmiddels zijn er een aantal plekken waar ik met enige regelmaat kom. Ja. Ja, hoe ver gaat het? Heb je een postvakje? Schrijf je op rekening? Hoe stamgast ben je precies? Nou ja, als ik binnenkom, dan wordt de stamtafel meteen ontruimd en dan mag ik daar plaatsnemen. Nee hoor, maar men kent mijn naam, men weet wat ik drink over het algemeen, wat ik zo'n beetje doe. En dat is ook precies die soort van thuiskomt dat ik ook prettig vind. De vertrouwdheid. Ja, een plek waar je altijd weer naartoe kunt en ook altijd weer weg kunt zonder dat je daar je heel erg hoeft voor te verantwoorden. Ja, je schrijft dat we de kunst van het samenleven eigenlijk een beetje verloren zijn. Eigenlijk vind je dat het cruciale vraagstuk van onze tijd, hè? Ja. Ja. En waar zit het hem dan in? Goed samenleven. Daar ben je je filosofische blik heb je daar op losgelaten. Ja, nou ja, dat zit er volgens mij in waar we eigenlijk mee om de oren worden geslagen. De zoektocht naar de menselijke maat. Dat komt natuurlijk overal voorbij. Ook de politiek buigt zich daar met enige regelmaat over. En ja, die menselijke maat, daar kan je van alles nog wat over zeggen en vinden. Maar volgens mij gaat dat over de ruimte die je elkaar gunt en de consideratie die daar is voor afwijkende ritmes. Dus ruimte en ritme. En de kroeg is nu juist een plek waar je die afwijkende ritmes en bepaalde ruimte gunt aan elkaar. En vandaar dat ik die kroeg ook opvoer als een decor waarin we een aantal aspecten kunnen zien, kunnen lezen die ons kunnen helpen bij die vraag naar samenlevingskunst, zoals ik dat noem. En dat gaat dus eigenlijk over de juiste afstand tot elkaar innemen. Ik kan me voorstellen dat veel mensen toch even denken van, de kroeg? Ja, dat snap ik. Heeft niet zo veel gedronken? Nou ja. Toch, het ligt misschien niet heel erg voor de hand. Nee, klopt. Het is natuurlijk ook een plek waar enige mateloosheid zo nu en dan ook plaats kan vinden. Nou ja, ik ben 7 jaar barkeeper geweest. Mieke is ook barkeeper geweest. Ja. Je schetst wel een liefelijk beeld van het café. Ja. Want in een café wordt gezopen. En bij zuipen, dan vallen remmingen weg en dan komt de ware menselijke aard naar boven, die niet altijd fraai is. In het café drinken wij een borrel, Pieter. Een hele bescheiden borrel. Ja, zo zag de cliëntele dat zelf ook heel graag. Ja, zo zien ze dat zelf natuurlijk uiteraard. Maar nee, weet je, het café staat voor mij wat in de sociologie ook wel derde plekken wordt genoemd. Dus dat zijn plekken die tussen het publieke ruimte en de privéruimte ingesitueerd zijn, die laagdrempelig zijn. Min of meer neutrale plekken waar je zeg maar je sociaal-economische achtergrond er eigenlijk niet toe doet. Dat leg je in principe af zodra je daar binnen stapt. Praktisch of theoretisch opgeleid bent, of je al dan niet ergens een status aan ontleent. En het zijn plekken waar je natuurlijk op een zekere familiaire manier je kunt verhouden tot anderen. En die anderen kunnen dus overal vandaan komen. Dus ja, in die zin denk ik dat die kroeg, en dat is nogmaals niet de enige plek, maar het staat wel voor mij symbool voor die samenlevingskunst, althans voor de mogelijkheidsvoorwaarden ervoor. Ja. Je bent ook bij filosofen te raden gegaan, hè, om je betoog te onderbouwen. Adorno, Hannah Arendt. Kun je daar iets meer over vertellen? Over wat zij, want die hebben waarschijnlijk niet over het café geschreven. Nee, klopt. Maar er zijn een aantal denkers, waaronder bijvoorbeeld ook Plesner, die ik hier aanhaal, Grenzen van de Gemeenschap, belangrijk boek. En die hebben nagedacht over dat ouderwetse begrip tact. Fijnbesnaardheid. En die zien dat als een heel belangrijk ingrediënt in tijden waarin samenlevingen, waarin er veel op het spel staat, die gepolariseerd zijn, waar het vijanddenken misschien regeert. Het is een ouderwets begrip waarvan ik denk dat het echt wel tijd is om het af te stoffen. En juist tact, dat gaat over het inschatten van de afstand tot elkaar. Dus het is een idee van naderbij komen zonder elkaar te verstikken. En het is echt een mooi begrip. Het zit ook op individueel niveau natuurlijk een bepaald soort gevoeligheid. Een gevoelig ontvanger zijn voor wat een ander uitzendt. Kom je dichtbij of blijf je op afstand? Een kastelein moet bij uitstek iemand zijn die dat snapt van wat het betekent om tactvol te zijn. Wanneer laat je een klant even met rust? Of wanneer heeft hij behoefte aan een kletspraatje? Dus ja, dat begrip tact, dat filosofische begrip, is uitermate geschikt om te kijken naar een samenleving überhaupt. En in dit geval naar de kroeg als een plek waar dat plaatsvindt. Want dat online zijn we dat natuurlijk verloren. Ja. En wat er online gebeurt als iemand zegt bijvoorbeeld, homo's hebben gewoon een te slappe moeder gehad. Of een te slappe vader. Of weet ik veel wat voor ons in theorieën op zou hangen. In het café zou iemand dan goed gehumeurd kunnen zeggen, wat zit je nou voor onzin te verkopen? Ja. Online zou dat onmiddellijk escaleren. Klopt. Zo'n discussie. Nee, dat is natuurlijk ook typisch voor het soort plek waar ik naar op zoek ben. Het moet wel een belichaamde plek zijn. In de zin van dat je dus met je hele lijf en leden aanwezig bent. En dus ook een ruimte die dat gericht is, waarin het menselijk contact, interactie centraal staat. En ja, als je iemand aankijkt, in het gezicht aankijkt, dan zal je niet zo snel geneigd zijn om die van alles en nog wat te voegen. Het corrigeert. Er zit een soort menselijke flexibiliteit in het gesprek. Ja, de kroeg is natuurlijk uitermate een plek voor vriendelijkheid. Dat is ook een aspect wat ik in mijn boek behandel, ook zoiets waar filosofen nauwelijks aandacht aan besteden. Maar vriendelijkheid is een kleine deugd met grote gevolgen, want ze werkt namelijk aanstekelijk. Iemand die vriendelijk is, die is oprecht geïnteresseerd, maar die zal zich ook niet opdringen. Daar zit ook dat idee van afstand en nabijheid weer in. Dus dat idee van tact. Hoe kwam je eigenlijk op dit idee? Dat beschrijf je ook, maar dat mensen hebben het nog niet gelezen. Maar ik wilde dus eigenlijk dat boek over tact schrijven, over wat is er nodig om een samenleving leefbaar te houden. Ja. En ik was in gesprek met een vriend van mij, ook filosoof, en ik legde een beetje uit wat ik van plan was. En toen begon ik dan ga ik waarschijnlijk iets van een openingshoofdstuk. Lijkt me wel leuk om de kroeg als decor op te voeren. En ik zag hem opveren. Ja. Hij zei, dan moet je je hele boek aan ophangen. Dat is een geweldig idee. Ja. Nou ja, ik liep naar huis. Ik was nog wel sceptisch. Ik dacht van, misschien is dat inderdaad wel aardig om juist een hele alledaagse fysieke plek als decor te handhaven. En dat heb je dus gehandhaafd ook. En wat dus, tenminste, ik stel me zo voor, dat bleek dat eigenlijk alles daar ook inderdaad in, dat je dat erin kon passen. Ja, dat was wel ook wonderlijk tijdens het schrijven. Dat je merkt, als je er echt over gaat nadenken, en het idee ook van wat betekent samenleving, hoe verhoudt zich dat tot die afstand en nabijheid? Wat betekent het om elkaar te verstaan? Hè, ook in filosofische zin. Dus elkaar werkelijk te horen. Ja, dan zijn er allerlei dingen, vriendelijkheid, tact, die inderdaad in dat café wel terugkomen. Dus je kon een heleboel ideeën waar filosofen zich in het verleden ook over hadden uitgesproken, gebogen, die kon je daar dus allemaal in dat café stoppen, bij wijze van spreken. Ja, dat was heel mooi. Ja, dat was fijn om te doen. En wat ik merkte ook, ik heb ook een leven en dat kon ik ook deels instoppen. En het idee van dat ik de lezer kan uitnodigen of verleiden om met me mee te gaan, aan die toog te gaan zitten. En dus te kijken van wat kunnen we daar nou uit dat café halen, wat ons verder kan helpen als samenleving. Maar dan komt er een niet nader gedoemde politicus, want je noemt hem niet, nee, het café in. Maar er komt een populistische politicus van naam jouw café binnengelopen. Ja, ja, dat ineens was, is het ook jouw café. Ja, precies. Dat, was dat, dus, dat wekt iets in jou op, ja, waarin die vriendelijkheid bij jouzelf ook meteen helemaal overboord gaat. Dat je denkt, ja, die man in mijn café, ho nou, dat sta ik niet toe. Ja. Nee, dat was dus. Wat was dat? Nou ja, dat heb ik dat voorval gebruikt om te reflecteren op het idee van het reflecteren, café. Ja, daar reflecteren, daar hebben we hem weer. Ja. Dat doen wij graag. Ja, de hele uitzending zijn we aan het reflecteren. Kijk, ja, dat is heel goed, dat moeten we veel doen. Nou, de kroeg wordt ook overigens gezien als een huiskamer, of als een verlengstuk van de huiskamer. En ja, deze politicus kwam binnen en het voelde echt als een impuls, een soort van huisvredebreuk. Er komt iemand binnen in mijn huis die hier niet hoort. Maar ja, aan de andere kant, ik deed natuurlijk iets wat eigenlijk helemaal ingaat tegen de geest van de kroeg. Het is namelijk een openbaar drinklokaal. Dus je hebt je te verhouden tot het, ja, het ongewisse, ja, het ongevraagde. Wat heb je gedaan toen? Want je riep iets? Ja, goed, ik heb een verbaal. Het is niet zo fraai. Nee, het was niet zo fraai. En ik hoop dat ik ook duidelijk heb gemaakt dat ik wel kritisch op mezelf ben. Maar goed, het begon dat ik dus hij liep naar binnen. Ik zat op het terras, dat ik hem achteraan liep. Hij zat aan de bar inmiddels. En ik riep van zo, we hebben een fascistje in huis, mensen. Nou ja, daar begon het mee. Dat was niet zo aardig. Maar het voelde alsof het jouw ruimte was. Niet tactvol. Nee, absoluut niet. Dus dat is ook het voorbeeld wat ik aanhaal om te laten zien van ja, dat is dus eigenlijk niet waar die kroeg voor staat. Maar, het voelt heel persoonlijk als iemand in jouw stamcafé binnenkomt die je kent uit de media en die je niet mag. Ja, klopt. Juist omdat die staat voor waarden waar jouw café voor jou niet voor staat. Namelijk vriendelijkheid, elkaar verstaan, een goed gesprek kunnen voeren. Ja. Goede afstand tot elkaar. Ja, goede afstand. Dan stap je dus zelf in de valkuil om al die zaken waar je eigenlijk voor wil staan, om die met voeten te treden. Dus ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Het is wel een speciaal soort kroeg waar je het over hebt. He, er zijn natuurlijk een heleboel horeca-etablissementen die niet voldoen aan de eisen die jij aan een goede kroeg stelt. Nee, dus het gaat voor mij echt wel over de traditionele kroeg, de buurt, de stamkroeg, hoe je het ook wilt noemen. Kleinschalige plekken waar je in principe ook niet uitgebreid kunt eten. Hè. Je mag blij zijn met een blokje kaas. Waar het publiek divers is, dat wel, waar de muziek gedempt is. Dus ja, dat zijn wel. Een goede kroeg heeft een ziel en een slechte kroeg een formule. Ja, dat is een mooie. Dat vind ik een hele mooie samenvatting. Maar er wordt heel vaak geroepen, die kroegen die sterven uit, die verdwijnen. Ja, dat wordt natuurlijk, dat is deels, klopt dat. Hè, ze nemen inderdaad een aantal af. En dan wordt er gezegd, ja, zie je, mensen hebben daar geen behoefte aan. Ik geloof dat eerlijk gezegd niet. Want ja, er verdwijnen zeker in grote steden ook veel bakkers en slagerijen. Maar mensen willen graag nog steeds brood en vlees, wellicht ook. Maar ja, de verpoening van grote steden zorgt natuurlijk voor dat, ja, kleine kroegen zeker, die kunnen heel moeilijk die huur dan nog opbrengen. Dus die verdwijnen ook daardoor. Deels heeft het natuurlijk te maken met individualisering en dat soort zaken. Dus we vinden het misschien heel awkward om zomaar aangesproken te worden. Hè, in een kroeg, spontaan. Maar tegelijkertijd zie je ook gewoon, ja, dit soort kleine bedrijfjes verdwijnen, omdat ze gewoon de huur niet meer kunnen ophoesten. En dat is natuurlijk wel een probleem. En ik geloof nog steeds dat er echt wel behoefte is aan dit soort plekken. Waar, ja, zeg maar, kraamkamers van gemeenschapszin, die als kraamkamers kunnen fungeren. En ook voor mensen die wat jonger zijn, want die zie ik toch ook echt wel in die traditionele kroeg aan de toog plaatsnemen. De kroeg moet een soort UNESCO-werelderfgoed worden. Nou ja, in Amsterdam is dat initiatief natuurlijk gedaan. En ja, daar kan je van alles over vinden. Je moet natuurlijk oppassen dat het niet een soort van gestolde werkelijkheid wordt, waar mensen naar binnen komen om een selfie te maken. Maar ik ben er toch wel weer blij mee, want het richt onze aandacht wel op het feit dat die plekken een zekere waarde hebben en dat we die ook misschien wel moeten koesteren. Een plek waar je kunt ontmoeten, waar je tot begrip kunt komen, waar vriendelijkheid heerst, waar mensen zichzelf kunnen zijn, ook niet onbelangrijk. Ja. En waar zekere coulantie heerst. Ja, ik moet denken aan Herman Kesten. Dat is een dichter, die haal ik in mijn boek aan. Die heeft geschreven, ik zie een dozijn comedies in een uur en hoor echo's van tragedies die niemand kent. Dat vond ik prachtig. Ja, dus het is filosofen, dichters, van alles komt voorbij. Wat hoorde ik nou? Dat het al het boek van de maand wat was? Ja, het is uitgeroepen door jullie collega Umberto Tan op NPO1. Als boek van de maand. Dus ik ding ook mee naar het non-fictieboek van het jaar. Dus dat is heel fijn. Dat is leuk. Dankjewel, Hans Schnitzer. Filosofie van de kroeg heet het. Een mooie schilderij voorop. Ik dacht, het is heel oud, maar het is niet zo. Nee, Hans Baijens is de kunstenaar. Ja. Ja. Vrij recent. Geen plaatjes gaan we draaien dit uur, maar live muziek hier in de studio. Want bij ons is het Nederlandse talent op het gebied van het Franse chanson. Tijdens het Concours de la Chanson 2024 won Elsa Beckman de juryprijs. En Djoeke Boomsma ging er met de publieksprijs en de aanmoedigingsprijs vandoor. En ze zijn allebei hier om te zingen en te praten over het Franse lied. Waar gaan we mee beginnen? Met Elsa? Dat klopt, ja. Ja. Met Elsa Beckman. En wat ga je zingen? Ik ga een eigen nummer doen. Een eigen nummer? Ja. Je hebt zelf een Franse chanson gemaakt. Ja, toen ik 15 was. Nou, laat maar horen. Dank je wel. Ja, we zijn met z'n vieren. Klinkt toch wel goed. Een klein applausje. Elsa Beckman, zometeen gaan we verder met je praten. Horen we ook het Joeke Boomsma. Maar voordat we naar Lidewijde Paris gaan met de boekenrubriek en nieuwsupdate van de NOS. Ja, in het centrum van Ede is een gijzeling bezig. Dat bevestigt de gemeente. Een arrestatieteam staat daar in de buurt van een café. En al de hele ochtend is er veel politie en ME in het centrum. Verslaggever Mark Hamer is daar ook. Mark, weten we al iets over die gijzeling? Nee, eigenlijk niet alleen inderdaad dat het om een gijzeling gaat. Ik heb ook gehoord dat het gaat om het café Petticoat. Maar dat hebben we niet bevestigd gekregen. Hoeveel mensen er gegijzeld zouden zijn, weten we ook op dit moment niet precies. Ik sta bij de afzetting tot waar de media mag komen. Daar hebben we een klein beetje zicht op een steegje aan die eigenlijk vlakbij dat café ligt. Ik heb daar inderdaad ook mensen van de DSI. Dat is de dienst speciale interventies en echt arrestatieteam. Ik zie de wagens van hun, gepantserde Audi's, die staan hier op de stoep geparkeerd. Voor de rest zei ik daar straks, er is heel erg veel brandweer aanwezig. Want me valt nu op dat ook de meeste brandweerwagens wel weer vertrekken. Dat ze die mensen van de brandweer vooral geholpen hebben om hier het gebied af te zetten. Wat ik ook hier te horen krijg is dat ongeveer om 6:30 de eerste melding kwam. Dat de eerste politie-eenheden die kant op zijn gegaan. Ja, inmiddels zijn we dus weer ruim een paar uur verder. Lijkt de situatie eigenlijk dat er weinig op dit moment gebeurt. Dat de DSI kijkt welke posities ze innemen en of er ingegrepen gaat worden of niet. Er zullen vast onderhandelaars nu bezig zijn. Maar dat is allemaal speculeren wat de precieze situatie is. Op dit moment is het in ieder geval in het centrum van Ede rustig. Ja, eerder hoorden we ook dat er dus 150 woningen zijn ontruimd. Is er iets te zeggen over waar die mensen naartoe moeten? Nee, daar heb ik geen zicht op. Ik moet je wel zeggen dat ik inderdaad achter de rood-witte linten in het afgezette gebied nu geen mensen meer zie lopen. Ik neem aan dat de ontruimingsactie daarmee is afgerond. Maar ja, wat dat betreft ook nog veel onduidelijkheid waar die mensen nu naartoe moeten. Verslaggever Mark Hamer, dank je wel voor nu. We hebben ook contact met Jasper Kooi, omwonende van deze situatie. Hij woont in het centrum van Ede. Goedemorgen, meneer Kooi. Goedemorgen. Deze situatie die is al sinds vanochtend vroeg, we hoorden het net aan de gang. Wat merkt u daarvan vanochtend? Tot op heden een hoop paniek in de straat vooral. En ik ben zelf even naar buiten gelopen om te vragen of wij ook geëvacueerd moeten worden. Echter zitten wij net op het randje dat het tot op heden nog niet hoeft. Maar vanaf mijn balkon volg ik wel alles hier. Het is een hoop paniek. Want de robot wordt ook ingezet. Waar kijkt u op uit vanaf uw balkon? Ik zit net om het hoekje. Ik zit denk ik zo'n 70, 80 meter van de plek af. En ik zie hier om het hoekje alle voorbereidingen plaatsvinden. Dus zoals ik al zei, een robot die ingezet wordt. Een hoop politie, brandweer, afgezette straten. Dus een hoop happening. En even voor de duidelijkheid, dit is aan de achterkant van het café, toch? Waar u op uitkijkt? Van het balkon die ligt wat hoger. Dus dan kijk ik uit de achterkant van en het café. En daar zag u een robot. Wat gebeurde daarmee? Het ministerie van Defensie komt hier aan en die laat zo'n robot uit. En inmiddels is de robot volgens mij gereed. Ja, die staat te wachten op het hoekje dus bij mij. Met iets aan zijn robotarm, een zak. Ik denk dat er voedsel in zit, maar dat weet je niet. Ja, verschillende media melden ook dat er sluipschutters op daken zijn. Ziet u dat ook? Ja, ik zie wel een hoop beweging op de daken. Maar om nou te bevestigen dat er sluipschutters zijn, dat vind ik wat lastig voor u. Oké, dank u wel voor nu, omwonende Jasper Kooi. Ja, tot zover de situatie in Ede. Als er meer nieuws is, dan hoort u dat natuurlijk op deze zender. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Ja, en wij gaan verder met Lidewij de Paris. Boeken. Wat een overgang, ja. Ja. Ik begin gewoon met wat ik boven heb liggen. Dat is Roland van der Vorst. Nieuwe vervreemding. Hoe technologie onze wereld betovert. De basis daarvan zijn columns die hij schreef voor het FD. Roland van der Vorst is hoogleraar geweest. Hij werkt in Delft. Hij is altijd bezig geweest op het kruispunt van strategisch denken, maar ook creatief denken. Hij heeft een onderneming gehad in Singapore. Hij werkt nu als hoofd bij de Rabobank als strategisch design, geloof ik. Hoofd innovatie zit hij daar, geloof ik. Hij is altijd bezig met vernieuwing. Maar het interessante aan deze stukken, het zijn er heel veel, ze zijn ook heel kort, is dat ze ongelooflijk helder zijn. Ze beginnen met iets waarvan ik denk, nou, dat weet ik niet of ik het daarmee eens ben. En dan gaat hij dat uitleggen en dan gaat hij naar de geschiedenis en dan citeert hij iemand, vaak een filosoof, soms een dichter, soms een zenmeester. Dus hij heeft een heel andere blik, omdat hij ook in Singapore is geweest, hij is in China geweest, heeft hij andere input. En hij weegt het en hij relativeert het daardoor, maar hij zet je ook aan het denken en dan denk je, en of het nu gaat over onderwijs of over vernieuwing of over dat iedereen maar oordopjes in heeft of dat de wereld vergaat. Hij kijkt ernaar, hij legt een verband, hij relativeert het en hij zegt, maar wat moeten we er dan nu mee? Of wat zegt dat dan over ons? Of hoe kunnen we het dan aanpakken? En ja, dat zet je enorm aan het denken. Het maakt je ook wel rustig. Het nodigt je ook enorm uit om te denken van, wacht even. Ben ik het ermee eens? En sommige dingen weet ik niet eens of ik het ermee eens ben. Want er staat er allemaal zo verdomde helder. En dan denk ik, ja, het klinkt goed, maar ik weet het niet. Noem eens een voorbeeld. Nou, ik heb wel één, daar ben ik het dus wel mee eens. Hij is heel slim in vergelijkingen maken. Hij zegt bijvoorbeeld, ga maar na. Hij heeft het over de verre blik. En dan zegt hij dat als je dichtbij kijkt, dan kijk je anders als je naar ver kijkt. En hij zegt, ga maar na. Als je wilt dat je kinderen deze week wat beter presteren op school, dan zul je hun wat meer achter de broek moeten zitten. Maar wie zijn kinderen over 20 jaar goed van school wil laten komen, richt zijn aandacht op het onderwijssysteem. Dus op het moment dat je een langer doel hebt, wordt je doel ook groter. En dat verbindt hij dan. Een vrijgezel kan van dag tot dag leven. Maar wie een gezin heeft, zal wat verder vooruit kijken. Verantwoordelijkheid nemen voor anderen betekent verder kijken dan de waan van de dag. Weet je wel, dat zijn van die dingen die kunnen wel op een tegeltje, maar dan denk ik, ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Het is heel veel jonge mensen en mensen die gewoon met hun eigen leven bezig zijn, die zijn alleen maar bezig met vandaag. Maar op het moment dat je denkt, ja, maar ho, hoe gaat het nu verder? Ga je anders kijken? Moet je dat met anderen doen? Heb je de massa nodig? En heel veel gaat het daarover. Dus hij heeft het ook over Brian Eno en hij haalt Bloem aan, de dichter. En dan gaat het weer over Sloterdijk. En dan hebben we natuurlijk weer... filosofen. Allemaal filosofen. Dus ja, het was voor mij... ik heb heel veel gegoogeld, want ik heb niet alles paraat. Maar dat zet je aan het denken, ja. Dat triggertje. Dus fascinerend boek. Oh. Goed. Nou, dan gaan we naar iets totaal anders. Het gaat eigenlijk alle drie de boeken... Als ik dan een verbinding moet hebben, gaat het over mindset. En dat is een stom woord, maar over wat nemen we voor? Wat willen we van het leven en wat gaan we doen? En Anita Terpstra heeft een boek geschreven, Hiltje, een Friese vrouw op zoek naar een beter leven in Amerika. Dat was eerst voor de Friese Boekenweek, was dat een boekenweekgeschenk. Maar hoe gaat het? Boekjes eruit. Iedereen heeft informatie, er komt meer informatie, er komen brieven, er komen nog documenten. En ze heeft dat dus uitgebreid. En Hiltje die leefde, zal ik je dan even precies zeggen, van 1805 tot 1898. En het trieste is natuurlijk dat over vrouwen, en dat is ook de insteek van het boekje, over hun verhuizing naar Amerika niet zoveel bekend is. En ja, helaas over Hiltje ook niet. Hiltje was wel getrouwd met iemand die zeer ondernemend was, Heerke. En dan blijkt dat vooral uit Friesland en veel uit Nederland vertrokken gezinnen. Die waren qua hun religie net iets anders denkende, wat strakker denken of soms wat losser denken, maar meestal ook iets strakker denken. En die voelden zich niet meer thuis in dat Friesland en die gingen met hordes tegelijk vertrokken ze. Er zijn sowieso veel Nederlanders vertrokken. Tussen 1835 en 1880 zijn ongeveer 75.000 tot 100.000 Nederlanders naar Amerika gegaan. Maar tussen 1820 en 1920 al 30.000 Friezen. En vooral in gezinsverband. En zij volgt dit gezin, en dan wel steeds aandacht voor Hiltje. Maar ook broer gaat, die wil ook. Maar ja, de oudste dochter van Hiltje en Heerke die zegt... ik blijf hier, laat mij maar bij die broer. Maar dan zegt die vader, nee, jij gaat mee. En dat vind ik eigenlijk, daar moet een keer een boek over komen... over die vrouw, dat is Siebrigje. En Siebrigje, die baalt als een stekker en die denkt... ja, dan moet ik geld verdienen. En wat gaat ze doen? Ze denkt, al die vrouwen kunnen hun kleren maken... maar ik ga voor de mannen broeken maken. En dan maakt ze geld mee, dan kan ze land kopen... dan gaat ze real estate kopen, dus huizen. En ondertussen, terwijl die mannen allemaal maar ploegen op dat land... en ja, echt een nieuwe nederzetting maken, Pella... en andere mensen verwelkomen en daar bezig zijn met religie... en met water en met dit, denkt zij, handel. En zij wordt dus heel erg rijk en het eindigt er ook mee... dat een afstammeling van haar een bibliotheek... of dat zij als een hele oude dame een bibliotheek sticht... want dat was altijd de droom. Hmm. Van haar vader. Dus, zij keek vooruit. Ja, zij keek vooruit. En zij dacht ook, onderwijs, daar moet je het van hebben. En je ziet dus dat mensen hun weg voelen. En het interessante is dat het een hechte gemeente is... met bepaalde ideeën. Maar in een ander land met veel vrijere normen... wordt het leven ook vrijer en anders. Dan gaat er thuis in Friesland gaan de grote roddelverhalen... dat is allemaal hel en verdoemenis. En dan komen mensen daar en die zeggen... ja, maar het valt best mee. Ja, maar ze zeggen dat jullie nog steeds in plaggenhutten woonden. Wel, nee, staan er allemaal keurige huizen. Dus ze hebben het in nood daar uit de grond gestapt. Dus fascinerend. Kort boekje. Maar als je dus een andere blik wil hebben over Amerika... en met name de Nederlanders daar, fascinerend boekje. Maar de titel dekt niet helemaal de lading... maar is desondanks toch een interessant boek. En dan ga ik naar Tahar Djahoud, De Wachters. Vertaald uit het Frans door Hester Tollenaar. Nou, Tahar Djahoud zal heel veel mensen niks zeggen... maar hij heeft een boek geschreven, De Bottenzoekers... En dat heeft eigenlijk te maken met, net zoals in L'Étranger van Camus, waar opeens een Arabier doodgeschoten werd. Daar heeft Kamel Daoud op gereageerd. En hij ook. Hij is een Algerijnse schrijver. En hij is in 1993 door fundamentalisten voor zijn huis doodgeschoten. En dit is een boek dat speelt in een niet genoemd land, maar het lijkt op Algerije. En dat gaat over een man, ja, die ziet dat van alle oude dingen uit de samenleving verdwijnen en denkt, ja, maar zo'n weefgetouw, dat was fantastisch fascinerend. Dan moet ik dat efficiënter maken en vernieuwen. En hij mag van iemand in de kroeg, zegt hij, nou, ik heb daar nog een leeg huis staan. Ga daar gewoon werken aan je uitvinding. Hij is natuurkundeleraar, maar hij denkt, ik ga het doen. Hij gaat het berekenen, hij gaat een schaalmodel maken. Hij wil een patent aanvragen. En dan komt hij in de bureaucratie terecht, in de molen die hem tegenwerkt en tegenwerkt. En ja, dan ziet 's avonds een oud strijder uit de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk. Die ziet daar licht branden, die ziet daar een schimmige figuur en die denkt, ja, hier komen ze infiltreren, dit is foute boel. En daar gaat een andere machinerie draaien. En waar gaat het om? Het gaat erom dat mensen zijn eigen, allemaal met hun eigen cirkeltje bezig zijn, de angst voor verandering, het loslaten van waarden, het niet meer kunnen vertrouwen, de paranoia. En die ander zit maar in die, democratische, hoe heet het, in die bureaucratische molen. Mm-hmm. Nou, het neemt een, je denkt op een bepaald moment, ja, er gaat bloed vloeien en dit gaat helemaal. Het is ontzettend spannend op een bepaald moment, maar het is heel rustig. Het wordt heel rustig verteld en het heeft een einde wat je niet ziet aankomen. Maar wat nou zo bijzonder is aan dit boek, is dat het, ja, het heeft een taal, dat wil je gewoon niet weten hoe ontzettend mooi. Ik zit even te kijken of ik een prachtige zin hier. Voor hij gaat slapen kijkt hij uit zijn raam naar de uitgestrekte zee van nacht, waar de maan als een spookschip doorheen vaart. Ja, nou, ik weet niet, vind je dat niet een mooie beeld? Dat doe ik nog een keer. Voor hij gaat slapen kijkt hij uit zijn raam naar de uitgestrekte zee van nacht, waar de maan als een spookschip doorheen vaart. Oh ja, ja. Nee, ik zie het nu voor me. Ja. Ja, en dat soort beelden heeft hij soms, heel even. En dan, ja, prachtige natuurbeschrijvingen. Er zit heel veel herinnering van die twee mensen, wie ze waren, wat ze eigenlijk willen. Eigenlijk ontevreden. De een wil terug naar zijn dorp. De ander die wil gewoon ongetrouwd met zijn liefje samenwonen. Dus het zijn twee soorten van, nou, laten we dan zeggen, Algerijnen. En dat botst en dat tolereert elkaar niet, dat vertrouwt elkaar niet. En ja, je ziet dus eigenlijk, laat het zien hoe gecompliceerd een land is geweest met een complexe geschiedenis. En ja, wat als je niet meer tolereert? Want je zegt, die schrijver is in 1993, ja, vermoord. Want dit boek is oorspronkelijk dus veel eerder verschenen. Dit boek is uiteraard voor zijn dood verschenen, want na zijn dood schrijven ze niet meer. Het is in 1991 verschenen. En we zitten nu met, het is een oude klassieker. En ja, de swapregeling die probeert, die geeft daar kansen aan. Dus net uit, dan bespreek ik het nu. Ja. Nee, joh, het kon zijn dat het eerder vertaald was en dat het nu opnieuw vertaald wordt. Nee, ik heb niet de indruk, ja, dat heb ik niet kunnen vinden. Ja, mooi vertaald. Ja, het is fantastisch, het is interessant en het geeft je een ander blik op hoe complex door de geschiedenis een samenleving kan worden. Ja. Dus zeer aanbevelenswaard. Taya Dahoud, De Wachters. Nou, dankjewel, Liedewij de Paris. En we gaan verder met het Franse chanson. We hadden het al beloofd. Ik zou nog even zeggen dat informatie te vinden is op nporadio1.nl. Schuinestreep Nieuwsweekend. Ik denk, doe ik altijd naar de boeken. Als mensen denken, goh, welke boek heeft ze ook alweer besproken? Dan kunnen ze daar dus terecht. Ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Ja, inderdaad, je zei het, Pieter. De Franse chansons. We hebben net Elsa Beckman gehoord. Die won tijdens het Concours de la Chanson de juryprijs. Maar Joeke Boomsma, die was er ook. Die ging er met de publieksprijs en de aanmoedigingsprijs vandoor. We gaan nu naar haar luisteren en zometeen gaan we ook nog praten met hen beiden over dat Franse chansons. Chanson, wat ga je zingen? Ik ga zingen een nummer van Iseult, een Franse artiest. Ja? En het nummer heet Bad Boy. Bad Boy? Ja, dus ik denk dat het geen chanson is, maar het is toch wel in het Frans? Verder is het in het Frans. Oké, okay, nou, gelukkig. Maar dat woord bad boy werd me eventjes gespaard. Die mocht nog even in het Engels. Oké, okay, ja, goed. quand frappe à ma porte, je sens mon pouls qui s'accélère, le temps s'arrête. J'ouvrais la porte, c'était l'amour, c'était lui que j'attendais. Lui le feu qui me consume, ce même homme qui m'allume, qui me rend chien, qui me rend bête, et qui me tend quand ça lui chante. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy, me posez pas de questions, que ça vous plaise ou non, c'est moi. Le temps d'une chanson, je suis tombée amoureuse d'un bad boy, me posez pas de questions, au fond de lui je sais, il m'aime, il m'aime. Celle-là où le soleil rentre dans son nid, le ciel a changé de visage, tes mains se chargent de colère. Où alors que j'attendais hier encore, c'est de l'amour. Aujourd'hui je suis pour cher, même pas une larme pour ta reine en guise de pardon. Je suis tombée amoureuse d'un bébé, me posez pas de questions, me croyez pas, je me fous, il m'aime. Le temps d'une chanson. Me posez pas de questions. Qui de nous deux baissera les bras? Qui de nous deux partira? Le temps d'une chanson. Ja, mooi hè? Wow, ja, prachtig. Nou, ja. En ook applaus voor de begeleider. Ja. Ik weet niet eens hoe heet de begeleider? Hidde. Oh. Hidde Smedinga. Okay, Hidde nou. Smedinga. Oké, okay, heel mooi. Goed, nou, we gaan het eventjes verder met jullie over hebben. De Franse chansons. Er zijn niet zo heel veel mensen die daar volgens mij op dit moment op uitkomen. Hoe ging dat bij jullie, Elsa? Nou, mijn moeder is Frans. Ah, kijk. Dus dat helpt al. Ja, je spreekt de taal heel goed. Ja, nou ja, niet zo goed als ik er gewoond had. Nee, maar goed. Je me débrouille. Ja, ik red me. Ja, red me, exact. Ja, precies. Maar dat was het. Ik bedoel, er werden dus veel Franse chansons. Die klonken er bij jullie thuis. Nou, dat viel dus eigenlijk ook wel. Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Oh. Ja, het nummer wat ik zong, ik schreef het toen ik 15 was. En het kwam ook, ik had de film Amélie gekeken. Oh, ja. En ik was heel erg geïnspireerd door die muziek die erin zit van Jan Tiersen. En toen ontstond dat gewoon. En opeens kwam er ook een Franse tekst uit. En ja, het was pas jaren later dat ik met mijn violisten ook nummers van Edith Piaf ging coveren. Ja, ik begreep dat. Dat is wel meteen, dan zeg maar de top van de piramide. Want Joeke, jij hebt ook wel eens Piaf gezongen, toch? Ja, Piaf, heel graag. Ja, dat is echt de favoriet. Maar dan raak je aan iets bijna heiligs, ja, als je dat gaat zingen. En je kan je ook niet inhouden, want dat is een beetje tegengesteld aan het oeuvre van Piaf, om jezelf in ook maar iets in te houden. Maar ik vind soort van haar repertoire, dat brengt bijna een soort van rust over mij of zo. Van juist die overgave die je dan moet doen, is soort van dat ongeremde, dat brengt je juist helemaal. Daar word je kalm van. Ja, maar het is een soort van kalm. Ja, ja, want ik begreep dat jij Jean, een van haar allerberoemdste liederen, Non, je ne regrette rien, hebt gezongen. Ja, klopt. Dat is ook wel een gewaagde keuze. Ja. Want als het zo ontzettend bekend is, ja, dan iedereen heeft natuurlijk kritiek. En alles wat er misgaat, dat wordt geregistreerd. Ja, precies. Maar eerder dan bij een onbekende nummer. Ja, maar ik denk altijd hoe mensen erop gaan reageren, dat heb ik dan toch niet in de hand. Dus ik denk als ik het zelf soort van voel, dan ga ik het gewoon doen. En, ja. En ik vind zo'n nummer als deze, ik net deed, Bad Boy, dat vind ik echt, vind ik eigenlijk soort van spannender. Omdat dat meer zo intiem is, dat wiebelt meer of zo. En wat is dat voor nummer eigenlijk, dat Bad Boy? Is dat een modern chanson? Ja, dus dat is inderdaad modern. Volgens mij is het iets van 4 jaar oud. Of zo. Dus dat is echt een nieuwe Franse artiest die in Frankrijk ook wel echt flink aan de weg aan het timmeren is. Zeg maar. Ja, want daar zit nog wel in Frankrijk, ja, volgens mij houden de meeste Nederlanders het niet enorm goed bij wat daar op dat gebied gebeurt. Er zit nog wel ook heel veel vernieuwing in dat genre. Ja, ja, Elsa? Ja, ik moet zeggen, ik ken ook niet veel nieuwe artiesten. Ik volg één artiest, heet Solène. Maar ik ken haar dan weer omdat ze met Patrick Watson iets heeft gedaan. Dat is dan weer een Canadese artiest waar ik heel erg fan van ben. Ja. Maar dat is zeker, ja, de Fransen hebben ook heel erg dat ze een beetje de Amerikaanse muziek ook afkijken. En daar dan Franse, er is nu een Franstalige hele muziek van maken. Maar dus nu die hele kwestie, hè, rond de Olympische Spelen. Want Aya Nakamura die wil Piaf zingen bij de opening. En dat is een Malinees-Franse zangeres, een popzangeres. En dan is er verontwaardiging van mensen die zeggen van ja, je had onze traditie en je Afrikaniseert het. Zij zeggen, we eisen, die mensen die daarop tegen waren, dat Frankrijk vertegenwoordigd wordt door een zanger die ons erfgoed, onze waarden en onze identiteit belichaamd. Dus dat is dan omstreden. Weet je. Ja, daar zit wel een racistische connotatie in, als ik dat zo hoor. Ja, maar het geeft ook aan dat Piaf heilig is. Ja. Ja, dat mensen zo beschermend zijn over haar bedoeling. Nou ja, dat ze vinden dat een zwarte Franse zangeres eigenlijk niet aan Piaf moet komen. Oh ja. Maar ja, dat is toch niet meer van deze tijd, zou je zeggen. Ik zag ook een van de parfumreclame van, ik weet niet welk merk het was, maar echt groot. Dat ik denk van ja, is dat nummer niet van al zo vaak zoveel. Daar werd dat nummer van Piaf ook bij. Dat mag dan wel. Ja, precies. Dat volgens vinden ze mij wel goed. Ja. En het staat nog altijd in de Nederlandse begrafenis top 10. Dus dat mensen zonder zelfreflectie de bodem ingaan. Non, je ne regrette rien. Ja, dat is mooi afsluiten. Het is gewoon de Franse versie van I did it my way. Het is eigenlijk raar. Ja. Soms zou juist de nieuwe identiteit waar je voor staat en de integratie kunnen uitdragen. Dat je denkt van ons erfgoed. En zie, dat hebben zelfs iemand uit onze koloniën. Hebben we de voormalige koloniën. En My Way is ook een Frans chanson. Comme d'habitude. Was oorspronkelijk een Frans liedje. Ja. Elsa, ik begreep dat je op blote voeten piano speelt. Ja. Is dat een muzikale noodzaak of is het een act? Ik vroeg me af. Nee, dat is wel zodat ik het pedaal goed kan vinden. Want ik heb toch te vaak gehad dat ik toch wel een schoen aan had. En hoe dikker je zool, hoe minder je voelt wat er onder je voet zit. Ja. En dat is dus wel belangrijk. En daarnaast, voelt ook wel gewoon lekker. Je zingt ook Engels, hè? Klopt, in het Engels. Ja. Wat voelt natuurlijker? Nou, met het schrijven van nummers Engels. Franstalig, daar moet ik toch wel echt mijn best voor doen dan. Maar met het zingen, ja, dat hangt er net vanaf. Het is gewoon met de Franse taal kun je, en daarom is Piaf inderdaad ook zo'n fijne artiest om te coveren. Er zit zoveel dramatiek in. En ja, de klanken zijn anders. Bijvoorbeeld de ah komt heel vaak terug als je in het Frans zingt. En dat is een hele fijne klank om te zingen. Ja. Dromen jullie van een toekomst in Parijs? Want er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders geweest die het gemaakt hebben in Frankrijk met het chanson. Lisbeth List en Dave en kan doorgaan. Wende. Wende Snijders heeft natuurlijk ook heel lange Franse chansons gezongen. Hè? Ja. Is dat uiteindelijk jullie droom om daar naartoe te gaan en daar het chanson in het rol van de leeuw te zingen? Zeker. Ja, tuurlijk. Proberen. Ja. Ik ben ook wel benieuwd van hoe de reactie zou zijn. En ja, iets meer daarvan te proeven. Ik zou er wel heen willen. Ik zou niet zeggen dat het mijn eindstation, dat ik daarvan droom, zeg maar. Dat als ik denk, zet een stip neer van dan wil ik daar zijn en dan. Nee, dan droom ik zelf in ieder geval ook meer van mijn eigen werk. Want dat vinden Fransen dan wel weer prachtig. Als iemand uit Nederland komt en Frans gaat zingen, zo? Dan voelen ze zich vereerd. Ja, dat vinden ze helemaal geweldig. Dat verbaast me. Dan gaan we nog deze zomer, denk ik. Ja, ik heb sowieso al heel lang dat ik wil wel een Franstalig album uitbrengen met eigen nummers. Dat gaat dus minder makkelijk dan Engelstalig. Dus daar moet ik nog een keer even goed voor gaan zitten. Dan. Daar is in Nederland toch veel minder belangstelling voor? Dat weet ik niet. Mensen vinden het toch ook altijd wel interessant juist. Van, oh ja, dat Franse, wat je van ver haalt, is lekker. Iedere keer wordt er weer opnieuw de wederopstanding van het Franse chanson om de zoveel jaren volgens mij aangekomen. Ja, elke 10 jaar dat rond Pasen. Het is wel een mooi cirkeltje. Want jij begeleidt dus meer mensen misschien, maar ook... Dat klopt, maar het afgelopen half jaar hebben Duke en ik wel veel samengespeeld. Mm-hmm. Ja, en dat voelt wel heel goed. Het is wel, we blijven elkaar wel uitdagen. En dat chansonrepertoire is heel gaaf, omdat die contrasten ook heel groot zijn. En er zitten invloeden vanuit jazzmuziek zit erin. En ook vanuit klassieke muziek. Dus je kan heel veel kanten op. Ja. Wat maakt een chanson eigenlijk? Het is natuurlijk gewoon Frans voor liedje. Maar niet elk liedje is een chanson. Wanneer noem je het een chanson? En waar moet dat aan voldoen om een echt goed chanson te zijn? Ja, gompie. Daar heb je me wel. ik denk ook niet dat daar één vaste definitie is. En het genre is zo breed en er gebeurt ook heel veel. Ook alleen al binnen het oeuvre van Edith Piaf zijn er fantastische stukken. En ook andere stukken die juist... Die deden me meer denken aan een soort van Johnny Jordaan en Tante Leen. Er zit ook wel echt een soort van smartlap genre in. Dus het is maar net in welke hoek je kijkt. De grote emotie, dat is het smartlap gehalte. Ja, maar... Het is niet van, oh, hij is weg, nou, hij komt vast wel weer terug. Nee, ik denk dat de understatements, die zitten er ook wel, hoor. Maar het is ook juist de grote emotie. Maar ook de goede smartlappenzangers, die weten dat ook wel overtuigend te brengen. Het is zeg maar, smartlappen hoeft niet alleen maar te zijn dat je gaat zwemmen in Bacardi Lemon. Zwemmen in Bacardi Lemon. Mooi is dat. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, binnen zeg maar de Nederlandstalige genre, ook het smartlappen genre. Soms kan het een beetje soort van als een poppenkast aanvoeden. Soms is het een beetje plat. Ja. Maar ja, er zijn ook wel mensen die daar gewoon echt wel serieus iets eigens van gemaakt hebben. En ik denk dat namen als Johnny Jordaan en Tante Leen, daar heb ik toch weer gelijk in mijn hoofd. Die hebben André daar wel, Haas is natuurlijk ook. Tuurlijk, zeker. Ja, die hebben daar wel echt een kunstvorm van gemaakt. Ja. Elsa en Djoeke, jullie hebben dus die prijzen weggesleept op dat Concours de la Chanson. Mm. Nou, je denkt, goh, er is nu belangstelling voor ons. Zijn jullie te horen ergens? Als mensen denken, goh, wat leuk, wat een leuke vrouwen, we willen er meer van horen. Kunnen ze dan ergens terecht? 12 april een optreden in Zuidervermaning in Westzaan. Ja. In mei ergens ook in Alkmaar. Ja, we moeten nu even boter uitgebraden worden. En zeker. Treden jullie dan samen op? Nee. Het gaat vast nog wel een keer gebeuren, denk ik. Ja. Kenden jullie elkaar helemaal niet. Want wat is jouw achtergrond? Kan dat nog even kort? Want we hebben nog 17 minuten. Seconden. Eén woordje dan. Sini, ik ga de komende maand ook veel optreden. Ja. En trouwens 25 april in Hilversum. Dankjewel. Zometeen Frits Spits met de taalstaat. Ja, sorry jongens, maar de tijd is gewoon op. Ja, ik kan er ook niet meer van maken. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Dr. Kelder & Co. Luisteraars, ahoy. Hier Jort Kelder. U weet wel van Dr. Kelder & Co. Die radioshow waarin zeer geleerde types een serum leveren tegen nephypes en nieuwshysterie. Geen verspilling van kostbare zendtijd. En natuurlijk aandacht voor vers wetenschappelijk talent. Avro Tros, Dr. Kelder & Co. Vanmiddag van 1 tot 2. U is welkom, live vanuit het Allard Pierson of gewoon via de transistor op Radio 1. Wie luistert, weet meer. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers of meer kubieke meters? Meer trekkracht of meer aantrekkingskracht?